Middernacht, het is maandag 30 maart. Renate Evers met het NOS Journaal. In de politiek is met instemming gereageerd op het besluit van de top van ABN AMRO om af te zien van de omstreden loonsverhoging. PvdA-minister Dijsselbloem verwelkomt de stap van ABN AMRO. Volgens hem is dit een belangrijke bijdrage aan het herstel van rust en vertrouwen rond de bank. Ook de SP en het CDA zijn blij met het besluit. Het CDA is wel benieuwd of de loonsverhoging in een later stadium alsnog wordt doorgevoerd. In New York zijn onder het puin van drie ingestorte appartementencomplexen twee lichamen gevonden. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Donderdag was er een gasexplosie in Manhattan. Na de ontploffing brak er brand uit en stortten de gebouwen in. 25 mensen raakten gewond en twee mensen werden vermist. De New Yorkse burgemeester de Blasio zei dat het waarschijnlijk een gasleiding verkeerd werd afgetapt. Bij de regionale verkiezingen in Frankrijk is de partij van oud-president Sarkozy de grootste geworden in veruit de meeste departementen. Volgens exit polls is de centrumrechtse UMP de grootste in zeker 66 van de 98 kiesregio's waar werd gestemd. De socialistische PS van president Hollande komt niet verder dan hooguit 31 departementen. De anti-Europese partij van Marine Le Pen heeft wel veel stemmen gekregen, maar is nergens de grootste. De harde wind heeft op verschillende plaatsen geleid tot overlast. Op Schiphol is een deel van de vluchten vertraagd. Her en der waaiden bomen en steigers om en raakten auto's van de weg. Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor het hele land voor zware windstoten. In de Belgische semi-klassieker Gent-Wevelgem hadden de wielrenners ook veel last van het slechte weer. Door de rukwinden kwamen renners in greppels terecht. Het weer, de buien trekken naar het oosten weg. Soms gaan ze gepaard met zware windstoten. De buiigheid neemt in de loop van de nacht af en het koelt af tot 5 graden. Overdag geregeld zon, maar ook een bui. Aan de kust staat eerst nog een stormachtige wind. Het wordt een graad of 9. Tot zover het NOS Journaal. Er is verkeersinformatie van de ANWB. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam staat tussen Delft-Zuid en Overschie 5 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de fijngevoelige en vrouwvriendelijke Echte Janne. De radioshow van Poont en mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk en ik ben ook voor een vrouwenquotum hoor. Jongen. Beeld bij geluid natuurlijk op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is Echte Janne. Ja, en het ding is een beetje, een echte Jan ben je of het ben je niet, is genetisch bepaald. Dus pleeg je fraude met hypotheken, roof je een zetel in de Tweede Kamer van de VVD. En zeg je ook nog eens op het laatste moment af voor echte Jan, zoals paardenlul. Paardenlul, gaan we dat weer zeggen? Paardenlul! Paardenlul Johan Houwers, dan ben je de naam, zeg natuurlijk al. Een echte Johan. Paardenlul? Paardenlul! Ik dacht dat we dat niet meer deden. Sinds wanneer? Oh, dat dacht ik. Johan Houwers is natuurlijk een ontzettende Johan. Ja, zeker. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Ja. Of Johan, echte Jan. Nou, hier hebben we Jan. Jongen, hadden we eerst die oude zeikert van Jon Jansen van Galen iedere week met een grapje over echte Jannen? Bij het oog en nu zit er een of andere zuur mochel. Nou, misschien meenden ze het wel. Dat moet je ook niet uitsluiten. Vrouwvriendelijk bij. Ik ben heel vrouwvriendelijk. Ik kan veel van me zeggen, maar niet dat ik niet vrouwvriendelijk. Ik ben zo vrouwvriendelijk dat de vrouwen over het algemeen bijna misselijk van worden. Zo vrouwvriendelijk. Nou, als je dat vrouwvriendelijk noemt. Ik bedoel, jij ziet een vrouw gewoon als een stuk warm vlees. Niet, jongen. Ik heb wel, jongen. Zoveel waardering voor. Echt voor niet. Jij zegt wel maar, als er een hart in klopt, is 37 nee, graden. Nee, dat is helemaal niet waar. Ik heb grote bewondering voor vrouwen. Echt gewoon om dingen. Om redenen ook. Ja, twee. Afijn. Andreas Lubitsch. Een zeer netter, junger man. Lustig. Vielleicht manchmal een bisschen ruhig. Beste Andreas, dat jij een depressieve co-piloot was bij een prijsvechter is natuurlijk geen pretje. En dat je met je babyface op je 28e nog steeds bij paps en mams woonde is ook al vrij treurig. Maar als je dan toch een einde wil maken aan je waardeloze leventje, waarom neem je dan in godsvredesnaam 149 mensen mee? Stuk stront dat je bent. Dus mocht er een hel bestaan, hoop ik dat de duivel je voor eeuwig als een sjasliek boven een vlammetje rondjes laat draaien. Je bent de Johan van het jaar. Ja. Je gaat er helemaal plechtig gaan praten. Dank je. Mooi. We gaan verder met Halbe Zijlstra. De VVD heeft een groot probleem geconstateerd waar we al een hele tijd mee bezig zijn. Zo. Hoe kunnen we daar een oplossing voor verzinnen? Dat is onze Halbe. De fractievoorzitter van de VVD heeft te pakken. Niet alleen komen er opeens realistische en rechtse plannen uit de partij. De club scoort daar goed in de peilingen. Eerst moet Europa gesloten worden voor asielzoekers. En is het plan om met dictators te praten in plaats van een revolutie te steunen, waarna de idioten in het machtsvacuüm springen. De PvdA is weer boos op de VVD. Dus wat zeggen we? Halbe is goed bezig. Dat dacht ik wel, Jan. Maar mijn stem heeft hij nog niet, hoor. Nee, mijn ook niet. Nou. Maar wat is het? En Jan, deze keer maar een voorzichtig Jantje, zou ik zeggen. Een klein Jantje. Klein Jantje. God, over klein gesproken. Wesley Sneijder. Uiteindelijk was de oplichting groot. Ja. Ah, gut. Kabouter Wesley maakt een geluksdoelpuntje in de waardeloze wedstrijd tegen de Turken. De twee turfhogenden renden naar de zijlijn om een bal. Ja, en die bal die deed hij dan onder zijn shirt. Oh. En hij duwde zijn duimpje in zijn mondje. Want na 93 minuten verschrikkelijk voetbal werd de kijker gedacteerd op een aankondiging van een mini Wesley. Hoe godvergeten klein die dan wel moet zijn, dat vraag je dan ook gelijk af. Maar goed. Als ik Wesley was, zou ik me de pleuren schamen voor die wanvertoning op het veld. En hield ik mijn privé lekker privé. Toch zijn we bij de echte Jan heel erg blij voor Wes. Want eindelijk iemand van zijn formaat in eigen huis. Nou. Wes, mocht je dit horen, van harte. Ben je een Johan? Tje. Niet te geloven. Nou, nee, ik vind het ook wel heel bar hoor. Als je nou de padden van het dak gespeeld hebt, 5 goals gescoord, en dat je dan een keer een geintje maakt met een bolbuikje en een duim in je mond, maar... Nou, ik zou je vertellen... Nog steeds infantiel dan, hè? Ik zou gewoon dat niet via een voetbalwedstrijd doen. Ik zou dat dan... Weet je, dan bel je een van een doos van de story of zo, maar je gaat dat... Kom op even, man. Doe even professioneel, joh. En daarbij, als je 1,12 meter bent, dan haal je toch niet een bal onder je buik en doe je duim in je mond. Lijkt net een Biafra-babytje. Mooi. Max Verstappen. I was smiling. Yeah, that was sure. Ja, de zoon van Jos de Bos is zijn vader nu al de baas. Maxi won gisteren zijn eerste punten voor het kampioenschap. 6 stuks op positie zijn. Hij is 17 en daarmee de jongste coureur ooit die punten haalde. Nou, we feliciteren hem van harte. En eindelijk is er weer een reden om naar die scheidsaaie sport te kijken, Jan. Ja, heb je gekeken, Jan? Nee, Jan, natuurlijk. Het was midden in de nacht. Nee, het was gewoon vanmorgen. Echt waar? Ja. Nou, het was vanmiddag midden in de nacht, want ik had gisteren een feestje. Nou, ik heb even gekeken, maar er is... Ja, het is leuk dat zo'n jongen hij had dan... iemand gepasseerd, toch? Nou... Ja, dat had ik gelezen op de Twitter. Ja, dat kan wel, maar hij is zeg maar 60 gestart en 70 geëindigd. Dus dan... Ja, dan passeer je niet. Er was niet heel veel gebeurd. Maar het is wel leuk voor hem, ja. Ach, tuurlijk toch, joh. En kijk, laten we eerlijk zijn. Er is toch helemaal geen... Ja, ik ken heel veel mensen die dat heel leuk vinden. Maar ja... Ja, dan denk je, ja, nog 56 rondjes te gaan. Doe eens fijn gevoelig en vrouwvriendelijk. Ga gewoon door het programma. Ja, hartstikke leuk. Nou, dag. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, hoe werkt politiek? Hoe vatten politici hun taak op? Hoe democratisch gaat het eraan toe in de gemeente in Den Haag en in Brussel? Wat doen politici om burgers bij de politiek te betrekken? Hoe worden burgers politiek actief? Hoe proberen ze invloed uit te oefenen op het bestuur? Welke rol spelen oude en nieuwe media erbij? Dat is het werkterrein van onze hoofdgast, publicist Chris Alberts, onder meer bekend van De Post Online, waarover later meer, want we gaan eerst naar de actualiteit. Maar toch, welkom Chris. Dankjewel. Welkom Chris. Ik was al vergeten te zeggen dat hij ook nog koning van de waterschapsjournalistiek is. Oh, wat samen leuk om te weten. Met een... Ja, dat is heel belangrijk, waterschapsjournalistiek. Ja, daar hebben we het een andere keer over. Chris, we gaan eerst even de actualiteiten doornemen. En daarna gaan we over dingen hebben waar je wel verstand van hebt. Oké? Okay? Oh, nou, ik hoop het. Hey, raad van bestuur die van ABN AMRO ziet toch even af van het tonnetje opslag. Is dat terecht? Die ton nemen ze later alsnog. En dan nemen ze er 2 extra. Dus het lijkt me een beetje onzin, eerlijk gezegd. Vind je het ook een beetje raar dat die mensen dat gewoon bepalen en dan na ophef zeggen van nou, dat doen we het wel even niet? Nou ja, ik bedoel, het is heel populistisch, hè, om te denken van oh, de burger die wil iets en dan zijn we misschien raken voor klanten kwijt. Oh, we zijn slecht voor de reputatie en zo. Dus ja, het is een hele hoop communicatieadviseurs die er dan mee bezighouden en denken. Nou, misschien moet toch nog adviesje uitbrengen dat we dat een tijdje later doen. Nou, en als er straks geen staatsbank meer is, kijk, dan is het natuurlijk niemand meer die naar krijgt. Precies, maar is het daarom verstandig van Jeroentje Dijsselbloem dat hij zelfs de aankondiging over de beursgang heeft uitgesteld? En gaat hij misschien nou zich nog eens echt een goede minister betonen en dat... tuig voorlopig die ja, maar die beursgang, dat interesseert toch helemaal niemand wat? Ik bedoel, het is een renderende bank. Het is op een rare reden is die bank ooit een staatsbank geworden. Nou, ik bedoel, die bank kan natuurlijk morgen... Nee, maar ja, goed, ik bedoel, het was wel een unieke reden. Tenminste, het was niet helemaal voorspeld door de goede gemeente. Dus ja, die bank die kan gewoon de beurs op. En of dat nou volgende maand gebeurt of over 2 jaar, dat maakt natuurlijk helemaal niks uit. Nou ja, goed, ons geld, 30 miljard zit erin. Ja, maar die krijg je niet terug. En die krijg je over 2 jaar niet terug. En die krijg je deze maand niet terug. Dus daar kun je heel lang over klagen. Maar dat blijft gewoon, de situatie blijft hetzelfde. Oh, Chris, ben je er zo heen? Nee, dat is gewoon een feitelijke constatering. Dat is geen mening. Dat is gewoon zo. Dat hebben alle experts gezegd. Die 30 miljard komt er niet uit. Nee, oké. En dat vind ik ook heel vervelend van mijn belastingcenten. Maar dat is gewoon, dat moeten we accepteren. Niets. Er komt wel iets uit nog. Ja, wel iets van 15 miljard of zo. Nou, dat is toch lekker. Hey, en nu heeft Emiel Roemer van de SP geroepen dat het wel gelijk een staatsbank dient te worden. Je hebt natuurlijk een volksbank. Een volksbank. Maar ja, die socialisten zijn natuurlijk helemaal gek om alles zeg maar, vanuit staatswegen te gaan leiden. Maar vind jij dit een goed plan van ons, Emielke? Nou, ik geloof niet dat het echt een serieus plan is. Want ik bedoel, dan zou er natuurlijk een heel verhaal bij moeten komen. En ik bedoel, er is ook helemaal niemand die het een goed idee vindt. Dus ik bedoel, dat plan hebben ze ook helemaal niet. Ik bedoel, het is gewoon iets roepen. Het is een rode wind. Ja, in feite wel, zoals het natuurlijk bij de SP vrij vaak is. Ja, want altijd staat vrij vaak staat natuurlijk vrij ver van de werkelijkheid af. Is het heel erg raar om te denken dat misschien een bank die, laten we zeggen, het wat beter voor heeft met zijn klanten en dat een beetje tot het centrale thema van zijn bestaan maakt in plaats van de aandeelhouders heel rijk maken. Maar je hebt toch ook Triodos banken, je hebt de Rabobank, een coöperatieve bank, je hebt allerlei banken die dat zeggen te doen. Dus jij zegt, blijf daar als overheid maar uit weg, want dat kan alleen maar... Ja, maar uiteindelijk is het een markt. Ik bedoel, en we zitten niet op een eiland, dus ik zie niet zo... Ik begrijp niet zo goed wat dat voor plan is. Ik bedoel, als je tegen grote internationale banken bent, dan moet je naar een kleine bank gaan, of naar een bank die voor de mensenrechten strijdt, en dan van dat soort dingen heb je allemaal banken voor. Ik bedoel, er is zat keuzes. Wat voegt de staatsbank daar dan precies aan toe? Nou, je kan bijvoorbeeld zeggen van, we lenen geld via de ECB met een bijna een plus. Rente. Dus laten we de hypotheekrente enorm dalen in die staatsbank, zodat de concurrerende banken wel mee moeten doen in plaats van ongelooflijk cashen op veel te hoge percentages. Maar wat natuurlijk wel zo is, dat als de staatsbank is, dat het veroordeeld is tot de grillen van de Tweede Kamer. En ik weet eerlijk gezegd niet of ik dan nog heel erg veel vertrouwen heb in mijn spaargeld. Ik denk dat ik dat dan liever door managers laat doen die een ton te veel verdienen. Ja, maar ik bedoel, dat hele serieus, verhaal... Heb jij echt veel vertrouwen in managers die een ton Ik heb helemaal geen vertrouwen in managers die een ton meer, die een ton te veel verdienen. Over. Maar ik heb nog veel minder vertrouwen. Nou, ik bedoel, we leven in een tijd met een Tweede Kamer die elke dag iets anders wil. Dus ik bedoel, die bank die gaat ongelooflijk zwabberen, zoals alle publieke instellingen in Nederland dat op zekere hoogte doen. Dus ik zou zeggen, die bank die door de politiek gecontroleerd wordt, het lijkt mij geen goed plan. Nou oké, dan zijn we daar uit, Chris. Ja, het gaat tenslotte vandaag op Jan. Hij is wel boos meteen. Hou ik wel van. Emotie. Emotioneel. Hey, wat vind je van het plan van Halbe Zijlstra? In een interview in de Volkskrant zei hij van, ja, altijd dat vingertje opsteken naar de dictators en dan de revolutie prediken. En tegen de tijd dat die gozer weg is, dan krijgen we die idioterie zoals in Egypte. Hij heeft toch wel een punt? Hij heeft ook een punt, maar dit is natuurlijk iets wat mensen niet willen horen. Kijk, de werkelijkheid is dat Nederland een heel klein land is en dat het er niet toe doet wat wij in de internationale wereld allemaal roepen. Dus je kan beter, denk ik, daar realistisch in zijn en met dat vingertje. Daar luistert niemand naar, dus kun je wel mee ophouden. Het mooiste vind ik die Pavlov-reactie bij links, hè? Dat is toch heerlijk? Nou ja, dat is, want je moet natuurlijk wel laten zien dat je het goed met de verschoppelingen aan de andere kant van de wereld voor hebt. Ook al hebben die daar verder niks aan dat jij met je vingertje hebt gezwaaid. Nee, maar dat is dus ook een treurige. Ja, dat is dus heel Nederland mooi. Slaat geen deuk in een pakje boter. Ik bedoel, dan moet Rutte weer bij Poetin of bij de Chinees maar langskomen van, ja, en als je erheen gaat, moet je wel zeggen dat hij zich aan de mensenrechten moet houden. Nou, volgens mij doet Rutte dat niet eens meer. Je staat gewoon natuurlijk totaal, doet hij dat niet. Je staat op totaal voor lul, man. Zeggen, ja, trouwens. Ja, ik ben dus van Nederland en het wordt tijd dat je aan de mensenrechten gaat houden. Ja, Vladimir. Maar ja, ik bedoel, als ze... Vladimir. Ja, nou, ik denk dat Vladimir zegt, van gast, flikker lekker op. Ja, maar ja, kijk, je kan het gewoon omdraaien. Ik bedoel, de vraag is gewoon, als Vladimir zijn mening geeft over Nederlands beleid, of wij ons daar dan iets van aan willen trekken. Nou, zo is het andersom ook. Oh ja, dus hou erover op. Oh ja, je hebt gelijk. Overigens hebben we wel in Amsterdam een eigen mensenrechtenagenda. Dus ik bedoel, ik zou zeggen, als je nou met het vingertje wil ophouden, zou ik eerst op gemeentelijk niveau beginnen. Oh, pittige uitspraak weer. Nou, aangezien ik de wethouder... Weet je wat we gaan doen? Ja. We gaan dit laten toelichten ook nog. Ja, want ik begreep er geen fuck van. Niet, joh. Nou, Amsterdam heeft de D66-wethouder heeft een eigen mensenrechtenagenda ontwikkeld. Ik moet zeggen, ik vond het niet dermate interessant dat ik precies weet wat er in die mensenrechtenagenda staat. Maar dat kunnen mensen online op de gemeente Amsterdam-website ongetwijfeld vinden. En dat gaat dan, Amsterdam gaat het dan kennelijk uitdragen in de wereld of zo. Ja, wie dat dan wil weten, dat weet ik ook niet. Een agenda, dat een eigen agenda voor de mensenrechten, ja. Precies. Dus waarschijnlijk mensen niet de doodstraf en dat soort dingen, dat zomaar aangokken. Precies, en ze hebben ook een actieplan om de wereld te verbeteren. Ja, we stikken allemaal dus van de actieplannen. Een niet-zeggende wethouder van een niet-zeggende partij in een niet-zeggende stad, zeg maar, in de wereld. Een heel onbelangrijke stad en ook de kleinste partij van die stad. En die gaat dan een eigen... Nee, goed, laten we er maar over ophouden. Hey, schattig eigenlijk. Wat? Vind wel leuk. Dat laat je tenminste een voetafdruk achter als bestuurder. Ja, dat denk ik ook. Heb je hoe zit het met jouw liefde voor Peter R. de Vries? Ik word een beetje moe van Peter R. de Vries. Ben je dan? Wat een verschrikking is die man, hè? Nou ja, ik bedoel, je hebt wel eens van die radio-uitzendingen en dan zit je met mensen te praten en dan denk je, ze roepen heel veel, maar ik weet niet of er enige vorm van inhoud achter zit. En dat is altijd een beetje wat ik bij Peter R. de Vries denk. Ja. Hij was wel een hele goede misdaadverslaggever volgens mij, maar dat is ook precies wat hij had moeten blijven doen. Voor wat dan ook vragen ze. Ja, Peter, ja, nee, het is toch gewoon geluid. Ja, maar ik ja, zei het toch al. Je hebt toch heel veel mensen tegenwoordig in de media die over alles iets kunnen zeggen. Ja, maar nou, dat zei ik al 6 jaar geleden. Ja, maar ja, jij hebt altijd al goed gezegd. Nee, maar dat heb ik altijd gezegd. Ja, nou ja, dat is dus precies het probleem van de media in Nederland. Dat ze dus een heel beperkt lijstje hebben van mensen die ze vragen. Kijk, je kan mij ook voor alles vragen, want ik heb het altijd al gezegd. Nou, vertel dan nu even aan de wereld hoe het in elkaar zit. Nou, je moet eerlijk zeggen, kijk, ik heb natuurlijk Gert Zalm al heel lang geleden gezegd. Die ton moet je niet doen, Gert. Ja. Ja, dit was niet nodig. God, zo wat zonde, zeg. Enfin, de zaak Demmink is weer verder aan het rollen. Nu hoef ik niet te vragen, hoe sta jij in de zaak Demmink? Maar denk jij dat dit ooit nog wordt opgelost? We bellen zo met de advocaat van die twee Turkse jongens die misbruikt zijn. Delle van der Plas. En die hoopt natuurlijk dat een keer die beerput open gaat. Ik geloof niet in complottheorieën. En ik geloof eerlijk gezegd ook niet zo in deze zaak. Volgens mij is het gewoon volgens mij loopt er een onderzoek naar die man. Nou, we zullen dan wel zien wat er op een gegeven moment uitkomt. Hoezo geloof je niet in deze zaak? Dit is toch iets. Er wordt natuurlijk toch heel erg gesuggereerd alsof er een heel groot schandaal achter zit. Nou ja, kinderen neuken. Ach, maar dat is niet erger voor die kinderen. Sorry, maar dat is toch niet erger voor die kinderen dat ze geneukt worden door een topambtenaar of door de buurman om de hoek. Nou, als die topambtenaar van justitie is, wel hoor. Nee, dat maakt wel uit voor het vertrouwen wat mensen in de rechtsstaat hebben, maar dat maakt niet uit voor die kinderen. Ja, maar die buurman die wordt veroordeeld en de topambtenaar niet. En dat is het probleem. Ja, maar dat is natuurlijk precies het punt. Dat is niet bewezen, dus dat zou ik dan wel bewezen willen zien. Wij graag ook bewezen zien. En dan ben ik onmiddellijk met je eens dat er rondom... En als dat zo dan bewezen wordt, hebben we echt een heel groot probleem in dit land. Ja, maar in de periferie van dit... ik mag godverdomme, onderbreek me niet telkens. Oh, sorry. Ja, nou, nu mag je praten. Ja. Nee, dan moet je het ook... Nee. Ik wou er even tussenin gooien. Ja, ik heb het al jaren geleden gezegd over Demmink. Ja, het is in deze zaak natuurlijk helemaal gekkies omheen lopen... die er werkelijk elke moordzaak van de afgelopen 20 jaar aan koppelen aan dit pedo-netwerk. Ik moet eerlijk zeggen, ik zei in 82 al dat er hier een geurtje aan zat. Maar zoals Peter R. Jan zei, er zit een geurtje aan. Nou goed, gelukkig maar. Nee, Peter R. de Vries is volgens mij de enige die altijd roept dat er niks aan de hand is. Ja. Maar ja, goed, dat zal dan wel zo zijn. Want Peter, ja, die weet gewoon echt werkelijk alles. Het wordt een beetje rommelig. Ik raak van een nee, het is helemaal niet rommelig. Nee, ik vind juist er zit heel veel structuur in. Ja, wil je nog iets kwijt over de waterschappen? Job Cohen neemt zijn zetel niet in bij de PvdA in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Doe normaal. Ja. En dat is vinden van wij toch week. Wel heel jammer. Wie wij? Nou, wij allen. Het hele waterschap Amstel, Gooi en Vecht, denk ik. Iedereen die daar woont vindt dat erg. Chris, denk jij dat Job Cohen zich van tevoren al had gerealiseerd... Ik wist in 1992 al dat Job dat niet zou doen. En zijn we weer gefopt, dachten we, de waterschapskiezer van de Amstel, Gooi en Vecht. Ja, mensen zijn ook niet helemaal gek. Ik bedoel, je moet natuurlijk het uitgangspunt... Ik zeg al jaren dat mensen zijn niet gewoon gek. Het uitgangspunt is dat mensen niet gek zijn... en dat mensen heus wel weten dat Job Cohen op zijn leeftijd... met zijn staat van dienst natuurlijk niet in een heel super saai... algemeen bestuur van een waterschap gaat zitten. Dat zei ik al 2 jaar geleden. Nou, ik zou me toch toen stond hij nog niet op die lijst eigenlijk, maar Peter. Dat wist ik wel. Ik zou dat lag bij mij in de kluis. Denk je dat Job gewoon in het waterschapbestuur gaat zitten? Dat weet je wel, gewoon een betrouwbare maar man. Maar het waterschap gaat nergens over. Het gaat over... Ja, dat zeg je nou. Het waterschap eigenlijk over. Over veiligheid van water en over schoon water. Ja, dat zeg je nou wel. En over fietspaden op dijken. En zullen we het slaapmutsje even afmaken? En het gaat over teelt volgt pijl en pijl volgt teelt. Die mag je even toelichten. Nou, dat gaat teelt over de vraag. Wil je dit echt? Volgt, ja, wil je dit echt? Volgt. Dit duurt nou 2 snel, minuten. Dat nee, gaat dit gaat niet 2 minuten. Doe even 20 seconden. Ja. Er is een pad waterpeil. De vraag is, ga je de teelt aanpassen aan het waterpeil? Of bedenk je eerst welke teelt je wil en ga je daar het waterpeil op aanpassen? Nou, schitterend uitgelegd. Dat was in 20 seconden. En dit is jouw specialisatie? Nee, dit is er zijn 2 journalisten in Nederland die zich met waterschappen bezighouden. Nou, meid, ik zal hem ook wil je niet onze specialisatie door de zo onaardig bejegenen? Nou, kijk, ik ben gewoon overal gespecialiseerd. Hé, hey, hebben jullie ook gehoord van die oude man die al 5 dagen dood lag in een woonzorgcomplex? Nee. Dat is echt waar, ergens in, het zal weer in Brabant zijn geweest. Heb je dus een woonzorgcomplex, denk je van nou, ik word goed voor me gezorgd, wordt een beetje op me gelet, want ik ben 85 en een beetje oud. Ik werd 10 dagen geleden, wist ik al dat iemand dood was. Lig je 5 dagen dood in je woonzorgcomplex? Dat is toch zielig? Nou, het zegt wel iets over de zorg. Nou. Maar goed, de vraag is, heeft hij die 5 dagen wel eten gekregen? Dat weet je, misschien is hij wel van de honger dood gegaan. Ja, misschien heeft hij eten gekregen. Ik weet het niet. Misschien is hij wel gewassen, misschien is hij wel verschoond. Dus ja, dan valt het allemaal wel weer mee. Misschien was hij al die tijd dood en hebben ze hem gewoon geprobeerd te voeren, maar dat wou hij niet. Ja, of zei hij van, en meneer, wilt u weer een pyjama dag? En dan zei hij niks terug. Dan denk ik, nou, dat zal er wel. Hij zei nooit zoveel. Nee. Ja. Nou goed. Chris, we praten straks met je verder over inhoudelijke zaken. Zo. En dan hopen we dat Peter R. de Vries zijn bek houdt. Ja. In de revue deed hij deze week zijn verhaal. Ja, dat zei ik ook al. Hier doet hij het iets korter. Onze eigen La Vie Jan Roos. Klap na klap krijgen de politiek correcte wegkijkers in Nederland. Nu is het, door hun als eenvoudig stukje stof gezien, een hoofddoekje weer de sjaak. Onschuldig stukje cultuurbeleving, volgens links. Na onderzoek blijkt dat de hoofddoek een uitstekende voorspeller is voor fundamentalisme. Maar liefst 55% van de West-Europese moslima's met een doekje op is fundamentalist. Dus als je weer zo'n groen-links-type de vergelijking hoort maken met een kruisje om de nek van iemand, is dat dus klinkklare onzin. 77% van deze moslimfundamentalisten vindt dat vrouwen en mannen in Nederland te vrij met elkaar omgaan. Op de stelling Joden zijn niet te vertrouwen antwoordt 54% van de mannen met een gesluierde vrouw bevestigend, tegenover 26% zonder gesluierde vrouw. Van de Nederlandse moslima's zonder hoofddoek is 66% op de arbeidsmarkt actief. Met de hoofddoek is dat maar 43%. Van de hoogopgeleide moslima's zonder hoofddoek is 73% actief op de arbeidsmarkt. Met hoofddoek daalt dat tot 50%. En dat laatste percentage is zelfs lager dan dat onder laag opgeleide moslima's zonder hoofddoek. Het verhaal dat de hoofddoek dus de emancipatie helpt, is gelul. De hoofddoekdragers geven ook aan vijandiger te staan tegenover het Westen. Waar ze wonen, waar ze hun geloof mogen aanhangen, waar ze hun uitkering vangen en waar ze dat verdomde hoofddoekje mogen dragen. Terwijl het stukje stof op hun hoofd aangeeft, let op, ik vind dit land, zijn gebruiken en zijn inwoners minder waardig. Stukje kwaliteitsradio naar de mensen. Toe. Heel vrouwvriendelijk ook. En veilig gevoelig. Ha! Zo. Chris Albers schreef samen Jan met zekere Dirk-Jan Keizer. Oh ja. Je weet wel, de Dirk-Jan Keizer. De puinhopen van rechts. Grappige woordspeling. En dat verschijnt half april. We praten met de schrijver over dit boek, want hij is toevallig onze hoofdgast. Ja, dat moet dat wel, hè. Zo kan het uitpakken. Ja, dat is toch wat? Ja, want eerst het boek De Puinhopen van Paars. Van Weile Pim Fortunas. Ja. Daar die is dood, inderdaad, dat klopt. Wat? Die is dood, inderdaad, dat klopt. Fortunas. Oh, gaan we grappig doen over doden? Nee, ga verder. Nee? Oké, Chris. Want zo grappig is dat niet. Enfin, daar is de titel natuurlijk op gebaseerd. Ja, daar is de titel op gebaseerd. Leg er dan eens uit, want de puinhopen van Paars, daar kan ik nog wel inkomen. Wat zijn de puinhopen op rechts? Of van rechts? Vrij simpel. Sinds 2002 hebben we 10 partijen gehad die op rechts zich geprofileerd hebben. En daarvan is, nou ja, je kunt discussiëren over of de PVV een succes was en is. Maar de andere 9 waren dat in ieder geval niet. Je kan ook discussiëren of de PVV rechts is. Dat is een goede vraag. Nee, dat was geen vraag. Ik zal er even een wetenschappelijk antwoord op geven. Ja, het was geen vraag. Nee, maar hij wil toch een wetenschappelijke verklaring. Nou, okay, dan ga ik even een antwoord op geven. Nou. Je hebt twee dimensies. Je hebt economie en je hebt cultuur. En we hebben het over partijen die cultureel rechts zijn en niet per se economisch rechts. Nou, mag en wie bepaalt dat? Ja, nou, daar zijn wel wat indexmechanismes voor. Het zijn partijen die voor de natie, voor die patriotisch zijn. Tegen Europa, tegen de multiculturele samenleving, tegen meer immigratie. Dat soort. En dat heeft niet zoveel te maken met of het een economische rechtse agenda heeft. Maar lieve Chris, kan je mij uitleggen waarom het nou steeds niet lukt dan? Omdat al deze mensen, laat ik het beter zeggen, alle leiders die zo'n partij hebben opgericht, die hebben dat om egoïstische redenen gedaan. Die hadden er uiteindelijk geen controle over. En de egoïstische reden is ijdelheid? Nee, dat is vooral zelf gekozen willen worden. Je bedoelt de leiders zei of iedereen? De leiders wilden graag gekozen worden. En vervolgens heb je allerlei mensen die er achteraan gaan lopen, die ook heel graag zelf gekozen willen worden. Maar ik vind het heel... Er is een heel dominant motief. Maar ik vind het hartstikke leuk en aardig, Chris. Maar denk je niet dat linkse politieke leiders ook daar zitten omdat ze gekozen willen worden? Nou, er zijn natuurlijk mensen die zullen zeggen van waarom gaat het boek over rechtse partijen? Nou, feit is... Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat je net... Je geeft net een soort definitie, wat een nonsensdefinitie is. Nee. Natuurlijk ja, wel. Nee, want wat ik iedereen zeg, wil toch gekozen worden in het hele politieke spectrum? Nee, dat ben ik dus niet met je eens. Er zijn ook zoiets als mensen die idealen hebben. Ja, snap, dat is al een beetje ingewikkeld. Maar dan wil je toch nog steeds gekozen worden? De vraag is of het samen gaat of dat het toch vooral gaat om dat je zelf gekozen wil worden. Dus die mensen op rechts waar we het over hebben, de Verdonken, de Brinkmannen, dat soort types. Brinkman is het beste voorbeeld van alle mensen die wij bespreken. Brinkman heeft alleen maar een eigen partij opgericht omdat hij gewoon heel graag weer in de Kamer wilde zitten. Precies. En er zat geen enkele inhoudelijke agenda aan. Dus hij is idealist. En ik wil heel graag zeiken over partijen als D66 en de PvdA. Maar je kunt niet met droge ogen beweren dat de mensen die voor die partij in de Kamer zitten daar alleen maar zijn gaan zitten omdat ze zelf gekozen wilde worden. Die hebben ook wel een soort visie van waar moet het met de wereld heen. Maar, kun je het verder niet mee eens zijn, dat is prima. Maar... En Rita Lasagna Verdonk? Nou ja, kijk, Rita is natuurlijk gewoon meegesleurd op het moment door allerlei mensen die achter haar aanliepen en die zeiden van oh Rita, je kan de volgende premier worden als je dit gaat doen. En ja, Rita is daardoor heel erg in zichzelf gaan geloven. Maar die had toch een soort van standpunten en ideeën? Nou, het kenmerk van al deze partijen, en dat zei ik waarom ik ook zeg van het gaat wel heel erg om zelf gekozen worden en niet om de visie. Het programma, dat is toch over het algemeen knip- en plakwerk. En dat laat men dan door een adviseur doen. Sterker nog, Rita liet het door een adviseur doen. Ja, ik moest even over nadenken. Die liet het door een adviseur doen, want wat gebeurde er bij Trots op Nederland? Rita had dan iets in de media gezegd, dus die zat dan bij wijze van spreken hier en die had dan ergens een standpunt over. Nou, dat stond dan morgen op de website van Trots op Nederland en dan was het opeens een standpunt geworden. Maar het probleem is natuurlijk dat je dan dus geen coherent verhaal hebt. Nou, daar moest dan een of andere consultant voor komen die dat dan uiteindelijk aan elkaar geschreven heeft. Die dan zelf achteraf zegt, als ik een ander verhaal had geschreven, was het waarschijnlijk ook goed geweest. Ja, precies. Nou, dan gaat het dus niet over inhoud. Hebben we nu de DENK, de twee, de afsplitsing van de PvdA. Ja, die mannen. Zou dat ook op zo'n debakel kunnen uitlopen? Of is nou, het ik weet alleen dat vrij maar, zeker. Het is dus niet exclusief rechts. Het is gewoon nee, het is absoluut niet exclusief rechts. Er zijn toevallig veel van die rechtse partijen geweest en daarom gaat het boek daarover. Maar als we dat bij wijze van spreken over 5 jaar hadden geschreven, had DENK daar zo bij gekund. Maar die gasten die roepen alles wat pro-allochtoon is, terwijl ze het woord willen afschaffen overigens. Het is toch een gigantische doelgroep? Een heel belangrijke twijfel die je kunt hebben bij DENK is, er bestaat al zo'n soort club, dat heet NIDA. Dat zit in Rotterdam. Dat is volgens mij min of meer inhoudelijk hetzelfde. Waarom werken ze daar nou eigenlijk niet mee samen? Nou ja, moslims maken eigenlijk altijd ruzie met elkaar. Nou ja, dat is precies het hele punt. Rechtse mensen maken graag ruzie met elkaar, omdat ze namelijk allemaal zelf graag gekozen willen worden. En omdat dat namelijk heel erg voorop staat. En dat is bij moslims, zijn natuurlijk ook gewoon mensen, die doen dat ook. Niks menselijks is de moslimpartij. Om hier achter te komen, hebben jullie 40 mensen gesproken. Wat had je, zat er Verdonken en Brinkman daarvan? Die hadden natuurlijk allemaal niet zo'n zin in. Want die voelen natuurlijk ook wel aan hun water dat het Geen juichverhaal wordt? Nee. Nee, dat het geen juichverhaal wordt. We hebben met Hero wilde nog wel even praten, maar toen wist hij dat het, toen hoorde hij dat het de puinhopen van rechts zou geneten. En toen wilde hij niet meer. Waarom hij dan eerst wel wilde en later niet, dat was me ook niet zo heel erg duidelijk. Maar ja, het is natuurlijk met name vanuit die leiders gezien, is het natuurlijk geen succesverhaal geweest. Nee. Maar beste Chris, ja. Hoe komt dat specifiek, want ik bedoel, als er ergens een gat op de politieke markt is, is het wel op rechts. Hoe komt het dat dat niet beklijft? Dat niet functioneert? Ik bedoel, het is vrij simpel om een partijprogramma te schrijven. Het is heel simpel. De LPF had natuurlijk de mogelijkheid, maar bij de LPF was gewoon geen discipline. Dat is gewoon het enige. Dat is het enige wat je daarvan kan maken. Geen partijdiscipline. Nee, maar daar werd ook geen leiderschap meer geaccepteerd. Dus ik bedoel, daar had je die Kamerleden. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan 2003. Toen zaten er nog 8 mensen. Die hebben er 3 jaar gezeten. Joost Eertman zat er toen, Matt Herbe. Dat waren allemaal mensen die hadden allemaal een eigen agenda. En die accepteerden niet dat er een andere leider kwam dan, nou ja, Pim die dood was. Want wat natuurlijk zou gebeuren, als bijvoorbeeld een Eertmans daar de leider was, dan moesten opeens al die Kamerleden naar Eertmans gaan luisteren. Wat natuurlijk de praktijk was dat al die hun eigen portefeuille hadden, volledig carte blanche hadden om te roepen wat ze wilden. En ja, daaraan is het in feite natuurlijk kapot gegaan. Nou, maar Mart Herben had een lijntje met Pim, hoor. Ja, maar dat maakt natuurlijk uiteindelijk niet uit, want Matt is natuurlijk nooit een geaccepteerde leider geweest. Maar hij had wel een lijntje met Pim. Nee, Matt is ik zou bijna zeggen praktische redenen gekozen, omdat Matt heel vaak bij Pim had gezeten en heel goed kon zeggen wat Pim allemaal vond. Maar het is geen meetlat. En dan kom je weer terug bij dat er geen programma is. Kijk, de vraag die je moet stellen als je in de Tweede Kamer staat is, wanneer is wat ik doe nou een succes? Dus ik bedoel bijvoorbeeld voor de PvdA, hè, bedoel, noem maar even een beetje idealiter, want het klopt niet helemaal. Maar ik bedoel, als de zwakkeren erop vooruit gaan, dan heeft de PvdA het misschien goed gedaan. Dat is wat zij ongeveer vinden. Geluk gehad, maar volgens mij dat was bij de LPF volstrekt niet helder waar de LPF nou precies nastreefde. Maar bij de PvdA gaat het meestal of de PvdA het goed heeft. Nou, dat heeft ook nog wel iets met de zwakkeren in de samenleving. Waar ik wel iets. Ik bedoel, SP is duidelijker, zou ik zeggen. Maar dat is wel een soort meetlat. Enfin, we hebben dus nu op rechts zeg maar de SGP. Maar ja, dat zijn de mannenbroeders. Daar moet je ook met trek in hebben. Ja. Dan heb je de VVD. Ja, die komen nu opeens weer een beetje rechts uit de hoek. Maar die waren ook al zichtbaar. Dan heb je de PVV. Is er nog steeds ruimte? Het probleem van rechts is natuurlijk dat je nu de PVV hebt. Dat een hele hoop mensen die rechts zijn ontevreden zijn over de PVV. Omdat het een linkse agenda heeft. Omdat Wilders natuurlijk toch geen inspraak duldt. Nou ja, en dan krijg je dus, dan heb je dus Bontes van Klaver heb je dan. Hè, dus dat VNL. Heet dan VNL. Ja, dan moet vind je dus. Het overigens een verstandig idee om Moscovici daar als soort van. Nou, ik vind het een beter idee dan, met alle respect voor Bontes en van Klaveren. Maar ik vind het een beter idee om daar Moscovici op te zetten inderdaad dan hen. Om de doodsimpele reden dat je in de eerste plaats heb je als partij toch zichtbaarheid nodig. Ja, en kijk, politieke freaks zoals ik, die kennen al die Kamerleden wel bij naam. Maar ik bedoel, er is natuurlijk, als je natuurlijk op straat loopt, er is natuurlijk niemand die weet wie Louis Bontes is. En het geldt voor Joran van Klaveren precies hetzelfde. Dus het eerste, als je in programma's wil komen, en dat zal toch straks moeten gaan gebeuren, dan heb je dus iemand anders nodig die gewoon op lijstje staat en zo. Nou, dat lijkt me Moscovici niet zo'n slechte kandidaat. Of dat dan electoraal goed werkt, is natuurlijk iets heel anders. Nou ja, het is natuurlijk een man die ook een verhaal kan uitdragen. Dat is zijn werk geweest. Nou, het lijkt me een goede spreker. Maar dat kleeft toch ook wel een klein smetje aan links en rechts nu? Ja, maar ja, kijk, je kan natuurlijk ook denken dat was gewoon. Die man was gewoon af en toe een beetje onzorgvuldig. En iedereen maakt wel eens een fout. Je kunt natuurlijk altijd relativeren als je dat wil. Gaan we het zo nog even uitgebreid over hebben. We gaan nu naar het volgende. In Nederland heeft in de jaren 80 in Nederland net zo'n omvangrijk pedo-schandaal plaatsgevonden als in Engeland. Dat zeg ik niet, dat zegt advocaat Martin de Witte. Die namens een voormalige jongensprostituee een voorlopig getuige verhoor bij de Amsterdamse rechtbank heeft aangevraagd. We bellen even met Adelle van der Plas, advocaat van 2 Turkse misbruiksslachtoffers in de zaak Demmink. Heel goedenacht, Adelle van der Plas. Goedenavond, goedenacht eigenlijk. Hè? Ja, ja. Goedenacht, mevrouw van der Plas. Wat is een voorlopig getuigenverhoor precies? Ja, dat is een getuigenverhoor wat eigenlijk voorafgaat aan een procedure. Dus als je denkt, ik wil iemand civiel aanpakken, dan kun je tevoren getuigen horen om te kijken of je positie wel zeker genoeg is om dat te gaan doen. Dat noem je een voorlopig getuigenverhoor. Precies. En die worden zelden geweigerd, lezen we, toch? Nee, op het moment nog niet. We waren bang na vorig jaar dat misschien er een nieuwe wet zou komen die dat zou veranderen. Maar voorlopig gaat dat nog redelijk makkelijk, ja. Maar die wet waar u het over heeft, wordt het dan specifiek aangepast om deze zaak? Nee, ik breng dat als van, daar lag enige angst bij ons toen vorig jaar de roestige spijker die voorlopige getuigenverhoren startte, dat men misschien vanuit het ministerie van Justitie dat via een nieuwe wet voortaan wilde gaan voorkomen. Maar daar hebben we nog niks van gehoord. Ja, nee, ja. Precies. Want het gaat dus nu om een zaak van meneer Martin de Wit, een advocaat, ja. Die vertegenwoordigt een jongensprostituee, vroeger, nu is hij maar 41. Ja. En die heeft gedwongen in de prostitutie gewerkt en die zegt eigenlijk, de overheid is medeverantwoordelijk voor mijn lijden, want die hebben een heel pedonetwerk gedoogd destijds. Ja, zo is hij het, was daar slachtoffer van. Hij is daar als 15-jarige jongen of zelfs 14-jarige jongen is hij in Amsterdam aangekomen en naar zo'n bordeel gebracht en daar jarenlang misbruikt in feite, ja. En mede door meneer Demming? Hij heeft diverse namen genoemd en hij heeft ook gezegd door meneer Demming misbruikt te zijn. Dat is vorig jaar ook aan de orde gekomen in die Rolodex-verhoren, kun je wel zeggen, van de roestige spijker. Precies, ja. Maar nu is het dus eigenlijk deze De Witte, die heeft nu gedacht, ik kies een andere koers. Ik zeg eigenlijk, de Nederlandse regering is mede verantwoordelijk geweest voor het gedogen van een pedonetwerk. Ja. En hij daagt, om daar meer over te weten te komen, dus opstelt Teven en Demming, ja, voor zo'n voorlopig getuigenverhoor. Ja, omdat natuurlijk meneer Teven in die tijd de officier van justitie, ja, in Amsterdam was, die dit Rolodex-netwerk aan het onderzoeken was. En hij heeft daar zelf ook over verklaard ooit in een procedure achter gesloten deuren. En hij heeft gezegd, ja, er was toen betrokkenheid van onder andere hoge justitieambtenaren, et cetera. En wij waren op een geheime plek aan het werk en we moesten observatieteams inschakelen, et cetera. En op een gegeven moment merkten we dat van bovenaf het onderzoek was gelekt en werd gefrustreerd. En dat heeft Teven ooit zelf verklaard. Dus het is van De Witte eigenlijk niet zo'n gekke keus om te zeggen, nou, meneer Teven, kom nou maar eens onder ede helemaal vertellen wat er aan de hand is. Wat ook een beetje vreemd is natuurlijk, dat Teven als Kamerlid, wat hij nu wel weer is, maar toen de tijd VVD-Kamerlid heeft hij vragen gesteld over de, ja, Demmingzaak. Klopt. Toen werd hij staatssecretaris. Toen was hij opeens daar helemaal stil over. Nou, het is erger. Ik heb uit zijn eigen mond vernomen. Er zijn ook journalisten die dat uit zijn mond hebben vernomen. Ik ga de politiek in om hieraan een eind te maken. Maar ja, soms zit het plusje wat te makkelijk, hè? Nu zijn baas, of tenminste zijn baas, de minister, Opstelte. Ja. Dat is een privévriend van meneer Demming. Ja, dat is dat verhaal gaat, hè. Dat nou, ze zitten samen bij de Minerva, bij een clubje daarin. Ja, heel lang geleden, hè, Minerva. Dat was in hun studententijd. Nee, begrijp ik wel, maar ze gaan nog steeds met elkaar om. Want ja, in de reuniefase zijn ze met elkaar bekend. En meneer Opstelt heeft natuurlijk gezegd dat meneer Demming onschuldig was, nog voordat er ooit echt iets onderzocht is. Nou, het ernstige was dat toen het Hof in Arnhem, Den Bosch eigenlijk, had gezegd, wij vinden dat Demming vervolgd moet worden op grond van de informatie die uit Turkije is gekomen en die ik gepresenteerd had. Toen heeft hij het nog gewaagd te zeggen, er was niets, er is niets en het zal niets worden. Ik bedoel, jouw OM'ers, jouw mensen die onder jou werken, in feite, het is wel niet zo'n directe verhouding, maar toch moeten ze aan zijn aanwijzingen gehoorzamen. Die hadden opdracht van de rechter om het te onderzoeken en de minister roept, er is niks, er was niks en er zal niks komen. Nou, ja, dat kan natuurlijk niet, hè. Daar hebben wel meer mensen al tegen geprotesteerd. Ik geloof de SP, maar ook oud-gevangenisdirecteuren, die daar niet mee geassocieerd willen worden, enzovoort. Mevrouw de Plas, nog even voor we verder gaan met uw zaak, zullen we maar zeggen. Ja. Die twee Turkse mensen, ja, die zijn misbruikt, Turkije. Waarom zou De Witte ook Opstelten hebben opgeroepen, denkt u? Teven uit zijn rol als OM. Nou ja, Demming, dat lijkt me duidelijk. Nou, het is natuurlijk heel interessant waarom Opstelten zo rigoureus roept, er is helemaal niets aan de hand, terwijl er al onderzoeken liepen, strafrechtelijke onderzoeken, verordeneerd door het Hof. Hoe komt hij aan die informatie? Waarom roept hij dat? Waarom houdt hij mogelijkerwijs dingen tegen? Dus ik kan dat wel begrijpen. Okay. Heeft De Witte dat gedaan toen Opstelten nog als minister zat, hè? Of nu? Ik denk nu. Van der Steur al is aangetreden. Ik heb dat niet besproken met Martin De Witte, maar het is op zich natuurlijk heel interessant te horen van Opstelten. Ja, wat heb je van Teven gehoord? Dat hadden we met die bonnetjesaffaire ook allemaal willen weten. En wat heb je bijvoorbeeld van van het hoofdcollege PG's gehoord? En waarom heb je al deze afwerende gebaren gemaakt, terwijl er toch een opdracht van de rechter was om dit te onderzoeken? Nou, hebben we een nieuwe minister van Veiligheid en Justitie, dat zei u net, Art van der Steur. Ja. In de Kamer ook altijd kritisch geweest over de zaak Demmink. Ja. Ja, nu zit hij dus op de stoel van de minister. En dan is het natuurlijk altijd maar afvragen of wie dan nog steeds zo kritisch is. Maar ik was als verslaggever bij het afscheidsfeestje van meneer Demmink. Okay. En daar was Art van der Steur ook als gast aanwezig en zit natuurlijk ook bij Minerva. Dus ja, wat kunnen we van hem verwachten? Nou ja, kijk, dat je bij een feest komt van iemand uit je eigen partij, hè, iemand van het ministerie die weggaat, dat kan ik me als formele rol voorstellen. Ik weet het niet, ik ken Van der Steur niet. Ik weet dat hij wel toch opmerkelijke dingen heeft gezegd in de richting van die Demmink-zaak. Zo van, nu het Hof heeft bevolen dat er een strafrechtelijke vervolging komt, mag die advocaat in ieder geval niet meer betaald worden, de opstelte. Ja. Dat is dan ook direct besloten, dus hij heeft wel bepaalde opmerkingen gemaakt waaruit je kan afleiden. Hij staat er kritisch tegenover, precies wat u zegt. Maar wat zegt het? Hè? Dat was bij Fred Teven ook zo. Ja. En ik denk alleen, als die man een beetje intelligent is en een echte liberaal is, dan maakt hij zo snel mogelijk dat deze zaak wordt opgelost voordat die hele beerput in zijn eigen gezicht ontploft. Kijk, je gaat als minister over deze zaak struikelen. Of je moet onmiddellijk nu zeggen, ik ben dat voor en ik los het zelf op. Dat zou een hele slimme move zijn, maar ik weet niet of ze zo slim zijn. Maar ja, goed, ze hebben dat tientallen jaren tegen kunnen houden. Dus ongelooflijk, maar er komt nu wel heel veel op gang. Hè? En je ziet ook dat ook vanuit de Tweede Kamer, vanuit de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie, nu, nou hoeveel partijen? 4 partijen, CDA, SGP zit erbij, VVD zelf, SP, die vragen nu, en natuurlijk de fractie van die Bontes en Van Klaveren, maar die vragen nu aan Van der Steur, hoe ga je dit oplossen? En er zijn natuurlijk ook verhoren geweest vorig jaar, waarbij regisseurs die erbij betrokken waren zeiden, we hebben die Demmink in de gaten moeten houden. Ja. Hij was toen verdachte. Er is een hof wat zegt, Demmink moet vervolgd worden, want er is zoveel informatie en zoveel getuigenverklaringen zijn er uit Turkije, dat moet onderzocht worden. We zijn natuurlijk wel wat verder dan 20 jaar geleden. Ja, over uw zaak, zeg maar zeggen, uw zaak met die twee Turkse jongens. Er gaat dus dan nu het verhaal dat er een geheime afspraak is tussen Nederland, die meneer Baybacen, de Koerdische man hebben veroordeeld. In ruil daarvoor zwijgen de Turkse autoriteiten over de misdragingen van Demmink. Is dat een broodje aap of is dat ja, er is geen andere verklaring mogelijk. Kijk, een hof zegt, je moet daar getuigen gaan horen. De rechtercommissaris reist heen en weer en krijgt nee te horen. De ambassade hier zegt, ja hoor, we willen wel meewerken. Wij weten, want wij weten ook van de Turkse advocaten, die heeft het dossier Demmink daar mogen inzien. En dat was alleen de aanklacht en de beslissing dat men deze verdachte niet verder vervolgt, omdat het verjaard is, maar daar lag een hele dikke envelop naast, staatsgeheim. Daar mocht zij niet in kijken, wat buitengewoon bijzonder is, zelfs in Turkije, dat je dat als advocaat niet mag zien. En nou, zo'n dossier moet hier ook liggen. En als het onderste steen boven komt, dan moeten die twee geheime dossiers naar boven komen. Maar als twee landen een overeenkomst sluiten, een geheime overeenkomst, ja, en daar worden onrechtmatige dingen met elkaar afgesproken, dan heb je heel veel tegenwerking. En die zien we nu. Je kunt gewoon zien, dit is tegenwerking van hogerhand. De rechtercommissaris wordt voor gek gezet. Het hof, wat de bevel heeft gegeven, er moeten getuigen worden gehoord. Daar wordt niet aan voldaan. En dat is natuurlijk een opmerkelijke gang van zaken. Zeker nu we weten, er liggen geheime dossiers die gewoon niet open mogen. Nou, Opstelteweg, Tevenweg, we hebben nu Art van der Steur. Ja. En hoepen de poep zit op de stoep. Meneer Van Klo, de opvolger van Demmink, ja, die nam afscheid. Ik heb geen idee wat voor man dat is. Ik weet dat hij ook een beetje corrupt was, hè? 4 ton voor een project wat niks voorstelde. En een goed vriendje van Opstelten. Ik weet niet waarom die man vertrokken is. Ik heb is er misschien schoon schip bij justitie? Ach, ik zou het zo hopen. Maar dan is er zoveel schoon te maken, weet je dat? Ja, wat ik mij namelijk een beetje afvraag. Ik zit, ik zit niet veel langer op de zaak, Demmink, maar ik bekijk het al heel erg. En als je dan afvraagt wat er gaat gebeuren als dit uitkomt, dan kunnen we het hele ministerie van Justitie sluiten. Nou ja, kijk, daarom zeg ik, als deze nieuwe minister een beetje slim is en een liberaal, dan ruimt hij zelf op. Dan hoeft hij zelf niet mee opgeruimd te worden. Dat is eigenlijk mijn enige inschatting. Want deze beerput gaat ontploffen. En ontploft dus allereerst in het gezicht van een minister. En hoe kun je dan voorkomen dat je zelf wordt opgeblazen? Nou, ga zelf die bom, hoe noem je dat? Niet ontmantelen, maar zoiets. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de onderkoning, meneer Donner, van de Raad van State. Ja. Ja, die heeft natuurlijk ook vieze handen gemaakt in deze zaak. Dus die kan dan ook weg. Ik bedoel, als er eentje valt, dan vallen er ik weet niet hoeveel. Heer Spalien en Donner hebben zich natuurlijk op een manier die van geen kant klopt, zonder enige kritische vraag te accepteren, achter Demmink gesteld al die jaren. En het blijft een hele grote vraag waarom dat is gebeurd. Dat zal zeker nog een keer zich tegen zich keren. En ik hoop dan ook dat er een jongere garde is bij CDA, et cetera, die hier wel wat aan durft te doen. Ondertussen zit die meneer Baybazin in de gevangenis. Is die schuldig of niet? Totaal onschuldig. Die zit 18 jaar onschuldig hier vanwege zijn inzet voor de Koerdische zaak. En dat gaat op de een of andere manier ook een keer barsten. Hij zit op gemanipuleerde taps en dat is op instigatie van Turkije gebeurd. Die man moest het zwijgen worden opgelegd. En wat wij uit Turkije van echt hoge bronnen weten is dat dat direct met elkaar te maken heeft. Dus die geheime overeenkomst die er ligt, die heeft met die Barbicin te maken. Ja, precies. Het is een soort handjeklap geweest. Dus Nederland die zegt, wij pakken die lastige Koerd voor jullie en jullie houden je mond over de misbruik van Demmink. Ja, en dat is in de tijd geweest dat ook Öcalan werd opgepakt en zo. Dus Baybazin was helemaal geen PKK'er, maar hij intermedieerde tussen bepaalde groepen. En die man was te slim, die moest weg. Nou. En dat is heftig, hè? Ja. Nee, het is natuurlijk een zaak waarvan je denkt van, jongens, los het nou een keer op. Ja. Maar gaat dat ooit zo ver komen, denkt u? Want u zegt dat dat ontploft. Ik hoop het zo, zegt u. Ik hoop het met u, maar gaat het ook gebeuren? Want dit is natuurlijk van zo'n landsbelang. Ik bedoel, kijk, gisteren kreeg ik weer een bekeuring binnen dat ik ergens 6 kilometer te hard had gereden. Ja. En dan denk ik... Schoft dat je bent. Nou, ik had misschien iets niet zo hard moeten rijden, maar dan denk ik... Altijd komt er aan je mijn hoofd, maar de allerhoogste baas van justitie die heeft ook kinderen misbruikt en dat wordt dus weggehouden. Ja, ik knok ervoor en ik hoop dat meer mensen het met me eens zijn en mede zeggen, dit pikken we gewoon niet meer. Nee, de zaak Demmink moet opgelost worden. Ja, opgelost. En het is natuurlijk een schandvlek. Het is al een schandvlek, maar het wordt wel steeds groter. Ja. Het moet opgelost worden. En ik hoop zo van harte dat deze jongere VVD'er misschien wat gaat doen. Ik hoop het, maar ik kan er niets over zeggen. Ik ken de man niet. En ik weet niet hoe dat binnen die partij loopt. Er zijn natuurlijk al heel veel ellende boven gekomen. Maar dit is een van de grotere tijdbommen die tikt. Ja. Nou, we zijn ongelooflijk benieuwd hoe het af gaat lopen. En we wensen u in ieder geval heel veel sterkte. Want het wordt tijd dat deze puist een keer wordt uitgeknepen. Hartstikke bedankt. Dan even de plas. Tot ziens. Okay, dag mevrouw. Dag. Echte Jannen. We praten verder over de geloofwaardigheid van de Nederlandse politiek met kenner en publicist Chris Albert. Over terug, door. Chris. Ja, wat wil je dat ik zeg? Nou, we gaan nog heel even door over die rechtse partij en een gesodemieter. Wat? Ja, goed. Oh ja, goed. Nou, Jan vindt het ook goed. Nou, fijn, dan kunnen we beginnen. Dan kunnen we beginnen. Maar wat? Doe je het even dan ook? Beginnen. Jezus, hé. Telkens als ik wil beginnen, zeg je weer wat. Enfin, er is wel ruimte voor zo'n partij. Hoe kan het wel slagen? Ik zou zeggen, organiseer het goed. Maak procedures. Dus ik bedoel, zorg ervoor dat mensen geen ruzie met elkaar krijgen. Geef mensen een beetje inspraak die actief voor je zijn. Wees een beetje aardig tegen die mensen. Geef leiding. Maak een programma wat coherent is. Overleg met mensen als het programma verandert. Geef mensen ook een beetje verantwoordelijkheid. Nou, dat soort vrij algemene, normale... Idealen helpt ook. Ja, ideale helpt. Ja, dat helpt wel, als je een programma hebt. Kijk, ik bedoel, er komen natuurlijk altijd thema's langs waar je niet van tevoren van wist dat ze langs zouden komen. Dus het is wel handig als je een soort ideaal hebt en een soort eindbeeld van, daar willen we naartoe. Dan ben je het ook sneller met elkaar eens over wat je dan precies wil. Maar dit zijn toch allemaal open deuren, joh? Ja, maar dat is dus de grote ironie hiervan. Het is dus bij 10 partijen in 12 jaar tijd niet gelukt om dit soort hele algemene dingen voor elkaar te krijgen. Nu komt VNL eraan. Gaat dat bij deze jongens lukken? Nou, ik heb er toch een hard hoofd in, maar vooral om electorale redenen. En wat is het probleem dan? Nou, het probleem is natuurlijk dat je hebt VVD en je hebt PVV en je hebt dan VNL. En dat is dus daar moet je dan tussen kiezen. Nou, het is eigenlijk heel simpel. Straks komen die verkiezingen eraan. Dan krijg je strategisch stemmen. En dan krijg je dus bijvoorbeeld dat D66, CDA, VVD en PVV alle vier de grootste partij zouden kunnen worden. Nou, dan zou ik zeggen, dan krijg je dus de leus bij de VVD. Stem VNL en zorg ervoor dat D66 de grootste partij wordt. Dat is wat je dan krijgt. Dus, dan kun je, dus je kunt dan kiezen voor één zetel voor Bram Moskowitz, bij wijze van spreken. Maar je kan toch ook zeggen van als VNL van ja, we vinden dat de PVV een beetje doorslaat in bepaalde zaken. We vinden de ja, maar dat is ook heel raar genuanceerd denken. Ik bedoel, de vraag is natuurlijk waarom mensen die PVV stemmen op de PVV stemmen. En die stemmen niet op de PVV, of tenminste die zijn niet om deze reden ontevreden over de PVV en willen dus een alternatief daarvoor. Die blijven gewoon standaard op de PVV stemmen. Nou, ik bedoel, iedereen, volgens mij ook de mensen bij VNL, die weten ook wel dat Wilders, ook al doet hij helemaal niks, of gaat hij naakt in de Tweede Kamer rondlopen, hij krijgt sowieso 10 zetels van zijn vaste aanhang. Dus die ben je al kwijt. Dus die gaan al niet naar VNL toe. Nee, maar dan heb je er 5 over. Nou ja, dat is wel zo. Maar dan heb je natuurlijk ook de VVD nog. Nou, je hebt VVD, die vinden mensen dat ze niet meer recht zijn. Dat kun je wel vinden, maar dat is nog steeds de vraag. Als je een kabinet hebt met VVD en als VVD een grote partij is, dan levert dat nog steeds meer rechtsbeleid op. En als je allemaal grote linkse partijen hebt met een linkse coalitie en je hebt dan 2 zetels in de Kamer voor VNL, wat er een beetje hulpeloos bij hangt. Dus ik weet niet zo zeker of dat zo slim is. Okay. Vanuit burgers gezien. Wat mij een beetje in de hele ding op blijft vallen is dat is toch vreselijk cynisch. Want vorige keer gingen we ook allemaal strategisch stemmen, weet je nog wel. Ja, en dat is dus ook precies wat er gebeurde. Ja, en dat gebeurde er vervolgens. Ze zeiden, weet je wat we gaan doen? We gaan met aartsvijand, waarvan we van tevoren zeiden dat je daar niet op moest stemmen, want op ons, omdat je anders een rode kabinet krijgt. En dan gaan we lekker samenwerken en doen we het. Ja, eigenlijk is het dit kabinet. Leren wij nooit wat, is mijn vraag. Maar dit kabinet is eigenlijk gewoon de reden dat je eigenlijk nooit strategisch moet gaan stemmen. Ja, maar dat moet je sowieso niet doen. Je moet natuurlijk sowieso niet strategisch stemmen, want je weet niet wat eruit komt. Ja, maar eigenlijk zeg je net dat waarschijnlijk toch weer is dat er gaat gebeuren. Dat zo'n VVD, ondanks al die schandalen voor, tijdens, na de verkiezingen. Ja, die schandalen zijn niet zo interessant. Ja, zo'n betrouwbaarheid is al wel interessant, Chris. Of is dat ook helemaal niet interessant? Is het gewoon massa? Nou, dat vinden we nu belangrijk. Kijk, als het morgen verkiezingen zijn, dan is het wel interessant hoor. Johan Houwers en zo. Maar het is natuurlijk over een paar maanden, dan is dat weer weg. Ik bedoel, dat zit natuurlijk niet in de aandachtspannen. Die aandachtspannen is natuurlijk niet zo lang. Nee, maar kennelijk is dus ook gewoon, kan je liegen en bedriegen wat je wil. Nee, wat belangrijk is dat bijvoorbeeld de PvdA bij de laatste verkiezingen, daarom hebben heel veel mensen ook op de PvdA gestemd, omdat de PvdA heel redelijk leek in de zin van, hè, er is crisis, nou, we gaan toch nog een beetje eerlijk verdelen. En nu opeens, dat zijn allemaal mensen die toch een beetje links willen. En nu krijgen ze de PvdA die de sociale zekerheid en de zorg reorganiseert. Nou, dan is het niet zo gek dat mensen daar niet meer op stemmen. Dus in die zin heb je natuurlijk geen carte blanche. Maar laten we heel eerlijk zijn, Johan Houwers, nou ja, we hebben het er deze week over gehad en misschien komt hij nog één keer op de radio. Maar dan verder horen we daar nooit meer. Nou, bij ons niet. Nou, bij jullie. Nou, dat zal weer een kans minder. Dus wat je toch krijgt, is dat zo iemand in de vergetelheid wegzakt. We hebben nu 16 partijen met meneer Houwers erbij. Wordt het niet tijd om daar iets aan te gaan doen? Nee. Moet er niet gewoon een lekkere kriesdrempel erin gegooid worden? Nee, waarom? Nou, omdat het gefragmenteerde gedoe leidt tot ellende. Het gaat over de vraag, kun je die zetel meenemen en mag je je afsplitsen? Maar kijk, er is helemaal geen probleem. Er is ook te weinig relativering daarvan. Meneer Houwers is gewoon een VVD'er. Alleen die mocht bij de VVD niet meer meedoen. Waarschijnlijk stemt hij gewoon met de VVD mee, want hij van de meeste van die onderwerpen heeft hij helemaal geen verstand. Dus eigenlijk is dat gewoon een soort VVD'er waar meneer Zijlstra geen controle over heeft. Dus hij kan in theorie vanaf morgen SP'eren gaan stemmen als hij dat zou willen. Maar ja, die man heeft jarenlang bij de VVD gezeten. Er is geen enkele aanleiding om te zeggen dat die man op een andere lijn zal gaan zitten. Weet je wat ook zo grappig is? Van die paardenlul van Johan Houwers. Die zei dus van, ik heb een paar punten waar ik op wil zitten. En ik wil bijvoorbeeld me heel erg bezig gaan houden met krimp. Met krimpregio's. Werd krimp behandeld in de Tweede Kamer? Was hij er niet? Nou ja. Dat verwacht je niet, hè? Is nog even een vraag over de verkiezingen. Kan net, hè? De provinciale verkiezingen, de Eerste Kamerverkiezing. Als jij nou een Rutte bent of zo, hè? Of een Samson, en je krijgt wederom toch flink op je kloten, met name Samson van de kiezer, die eigenlijk toch zoveel zegt als van, dit was mijn kans om jou te laten weten hoe ik me de afgelopen tijd heb gevoeld onder jouw bewind. En het was niet goed. Vind jij dan nog begrijpelijk dat zo'n partij zegt, joh, we gaan hiermee door? Dat vind ik heel begrijpelijk, want zij geloven kennelijk in dit beleid. En dan zou ik ook zeggen, van nou, het is belangrijk dat je daarvoor gaat staan en dat je dan gaan de mensen daar maar van overtuigen. Het is nog niet helemaal gelukt. Nou, ik wil zeggen, het is nog helemaal niet gelukt. En op een gegeven moment, wanneer breekt volgens jou dan het moment aan dat je moet? Nou, dat is heel simpel. Er komen op een gegeven moment bij de PvdA lijsttrekkersverkiezingen als er Tweede Kamerverkiezingen aankomen. En de kans dat Diederik Samsom dan weer lijsttrekker wordt, die lijkt mij erg klein. Maar omgekeerd, ik kan me namelijk zo voorstellen dat als jij met goede of slechte bedoelingen in de politiek komt, of je nou plusplakker bent of idealist, op een gegeven moment het ene signaal na het andere van je kiezerspubliek krijgt van, joh, dit is echt niet wat we willen. Echt niet. Ja, maar je kunt je ook afvragen of het uitmaakt. Ik bedoel, kijk, het gaat natuurlijk. Je kunt je afvragen of als het kabinet morgen valt, gaat dat nou echt verschil maken? Nee. Dat is eigenlijk niet zo. Dus het is een beetje een onzin. Zo is dat niet zo. Nee, dat nou, is heel simpel. Ik kan het je wel vertellen. Het beleid blijft gewoon zoals het is. Want niemand gaat al die maatregelen die allemaal zo pijnlijk waren, die allemaal zo impopulair waren, die gaan ze niet terugdraaien. De enige die dat terug zouden draaien is de SP ongeveer. Misschien GroenLinks. Maar dat zijn partijen die in de marge staan, die dat nooit voor elkaar zullen krijgen. Dus dat beleid blijft gewoon zo. Dus je kunt wel heel hard roepen van het kabinet moet weg. Nou, dan krijg je CDA, VVD, D66. Of iets in die geest. Nou, die voeren gewoon hetzelfde uit. CDA stemt in 90% van de gevallen in de Eerste Kamer mee met dit kabinet. 93. Ja, 93. Nou, klaar. Nee, ik denk vul je ervan. Dus dat is een beetje onzinnig. En daarnaast is het zo, who cares of Diederik Samsom fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer is? Iedereen weet al dat waarschijnlijk Asscher daar lijsttrekker van wordt. En iedereen weet ook dat, tenminste als je er even over nadenkt, dat de verwachting van Asscher te hoog is. Dus ik bedoel, bij de PvdA doet men nog wel alsof Asscher dan een enorm talent zou zijn en enorm populair. Nou ja, daar is tot dusver helemaal niks van gebleken. Er is ook geen reden om te denken dat het niet zo is. Maar dat weten we niet. Dat is een soort gok. Sorry, ik even terugspoel naar het vorige onderwerp. Ja? Van laten we maar vooral nooit meer dus naar de signalen van de kiezer luisteren of aftreden als Ad Melkert. Nee, de kiezer heeft gesproken. Je moet het een beetje formeler zien. De kiezer heeft in 2012 gesproken. Dit kwam eruit. Dat is gelul. Nee, dat is geen gelul. Dat is gewoon in formele zin is dat waar. Het kan anders voelen en je kunt er een andere mening over hebben. Luister maar dit nou is de werkelijkheid. Nee, niemand heeft op de VVD gestemd met het idee, oh joepie, dan krijgen we de PvdA erbij en andersom. Sorry, maar dan ga ik toch even op de wetenschappelijke stoel zitten en zeggen, dat weten we niet. We weten alleen dat er een bepaalde zetelverdeling uit is gekomen. Dat is wat we weten. Nee, maar je weet dan toch ook niet of jouw stelling deugt? Nee, dat klopt. Maar nou, ik zeg dan ga dus ik dat even die op mensen de wetenschappelijke stoel nee, zitten. Ik zeg dat die mensen zich daar dus niks van aan kunnen trekken van interpretaties van anderen, zoals wij, van hoe mensen het bedoeld zullen hebben. Nou, we dat weten kunnen, alleen dat kunnen ze inderdaad niet. Want ze nee, dat kunnen ze niet. Vervolgens maken zij een keuze. Nou, waarvan laten we zeggen dat daar uiteindelijk van blijkt dat een tamelijk groot deel van het electoraat daar toch niet blij mee is. Want in ieder geval bij de eerstvolgende verkiezingen die je als landelijk zou kunnen interpreteren, een tamelijk krachtig signaal. Ja, maar er wordt bezuinigd. Niemand wil dat er bezuinigd wordt. Dus het maakt helemaal niet uit welk beleid zit. Het maakt helemaal niet uit welke coalitie er komt. Als je bezuinigt, dan krijg je dit. Dan worden mensen allemaal boos. Hey ja. Chris, hoe komt het dat de VVD nu binnen een maand twee redelijk rechtse, pragmatische en realistische ideeën opwerpt, waarvan ze weten dat Pavlov links gaat gillen dat vreselijk is? Ja, omdat natuurlijk wel. Kijk, ik zei net dat VNL een klein risico is en ik heb dat niet zo'n hoge verwachting van. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat mensen in Nederland gaan denken dat de VVD echt rechts is en dat je als je rechts wil stemmen, dat je dan bij de VVD ja, maar is dat, of is het intern? Is dit meer de Zijlstra tegen Rutte? Rutte is natuurlijk gewoon een half bak D66'er. En Zijlstra is een rechtse jongen. Is dit misschien de voorloop van dat VVD onder Zijlstra weer gewoon rechts wordt? Nou ja, ik weet niet of de mensen nou erg warm lopen voor Zijlstra. Nee, maar wel voor een rechtse VVD. Nou, kijk maar, op immigratiegebied is de VVD natuurlijk nooit. Dit is natuurlijk niet. Ja, het is misschien ietsje extremer dan de VVD was. Maar ik bedoel, de VVD roept dit soort dingen al 25 jaar. Ja, ze hebben de deuren wagenwijd opengezet. Nee, en dat wilde ik erachteraan zeggen. En je kan en natuurlijk de critici zeggen dan, de VVD doet daar al 25 jaar, brengt dat niet in de praktijk. Dus in die zin is het gewoon een voortzetting van wat de VVD al heel lang doet. Maar er ziet gewoon. Ik zie er dan weer iets in. We gaan gewoon die PvdA zo provoceren dat ze uiteindelijk uit pure walging wel uit het kabinet stappen. Ja, maar PvdA gaat niet breken, want de PvdA moet het wel heel erg maken. Want de PvdA heeft namelijk geen belang bij verkiezingen, want zijn namelijk 30 van de huidige Kamerleden hun baan kwijt. Dus dat gaan ze niet doen. En belasting, de nieuwe belastingplannen, gaan dat ook niet roet in het eten gooien? Dat, ik moet zeggen dat ik niet weet hoe dat intern ligt. Weet je? Ik bedoel, kijk, we leven in een coalitiesysteem. Er gaat compromissen saus overheen. En dan krijg je een compromis. Nee, is wel zo, maar de VVD wil lagere belastingen. En dat mensen werken, dat ze meer overhouden. En de PvdA, dat zijn een soort struikrovers. Die willen van iedereen die hard werkt geld afpakken voor mensen die op de bank zitten. En kom je midden uit? Dus er gebeurt geen moer. Ik vind dat we eigenlijk een beetje mismoedig mogen worden. Van, je zult wel gelijk hebben, maar een beetje ziek word ik er wel van. En waarom? Nou, omdat het waarschijnlijk nog waar is ook dat het inderdaad gekloot uitmaakt. Nee, maar dat weten we toch allemaal? Die hele democratie is niet helemaal waar. Als er over 2 jaar verkiezingen zijn, of wanneer dan ook, en de PVV wordt groter, dat heeft uiteindelijk, op lange termijn, heeft dat wel degelijk effect op beleid. Want ik bedoel, het is natuurlijk wel zo dat de VVD daardoor wel in de richting van de PVV opschuift. Nou, dan weten we dat ook weer. We gaan nu even naar het nieuws van 1 uur. En we praten straks verder met Chris Albers bij Echt Janne. 1 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. In New York zijn onder het puin van 3 ingestorte appartementencomplexen 2 lichamen gevonden. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Donderdag was er een gasexplosie in Manhattan. Na de ontploffing brak er brand uit en stortten de gebouwen in. 25 mensen raakten gewond, 2 mensen werden vermist. De New Yorkse burgemeester de Blasio zei dat waarschijnlijk een gasleiding verkeerd werd afgetapt. Bij de regionale verkiezingen in Frankrijk is de partij van oud-president Sarkozy de grootste geworden in veruit de meeste departementen. Volgens exit polls is de centrumrechtse UMP de grootste in zeker 66 van de 98 kiesregio's waar werd gestemd. De socialistische PS van president Hollande komt niet verder dan hooguit 31 departementen. De anti-Europese partij van Marine Le Pen heeft wel veel stemmen gekregen, maar is nergens de grootste. In Nigeria is bij de verkiezingen voor een nieuwe president mogelijk fraude gepleegd. De kiescommissie gaat onderzoek doen in een provincie in het zuiden van het land. In de hoofdstad van die provincie gingen de afgelopen dag duizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen verkiezingsfraude en de dood van 2 aanhangers van de oppositie. Voor de opvang van Syrische vluchtelingen in het Midden-Oosten trekt minister Ploemen 21 miljoen euro extra uit. Het grootste deel van dat bedrag gaat naar de vluchtelingen in Syrië en omringende landen. Een vijfde is bestemd voor lokale gemeenschappen in de directe omgeving van de kampen, die vaak ook onder moeilijke omstandigheden leven. Het weer, de buien trekken naar het oosten weg. Soms gaan ze gepaard met zware windstoten. De buiigheid neemt in de loop van de nacht af. Het koelt af tot 5 graden. Overdag geregeld zon, maar ook een bui. En aan de kust staat eerst nog een stormachtige wind. Het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de vrouw van Innerlijke Echte Janne, de radioshow van Poont. En ik ben dus Jan Roos. Ik ben die fijngevoelige Jan Heemskerk. Een beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. Je kunt bellen met echtejanne voor je mail op 06-3000-9009. En je weet wat er dan gebeurt met je boodschap. Namelijk helemaal geen ene malle moer. We praten nog even verder met Chris Albers. Alles kunnen, mag ik je zo noemen? Ja hoor. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee, dat klopt. Maar goed, ik roep je wel of zo. Met alles kunnen, Chris Albers. Chris, laten we eens over een andere bestuursvorm hebben. We hebben de Tweede Kamer, Eerste Kamer en de waterschappen gehad. De waterschappen. Ik weet zeker dat het op dit tijdstip de mensen wel zeer weet te boeien. Ja, dus dat hebben we ook gehad. Dus daar gaan we het ook niet meer over hebben. De EU, daar ben je niet zo fan van, hè? Nou, het is niet zo democratisch in de zin van dat burgers daar weinig invloed op hebben. En dat zou wel moeten? Dat lijkt me wel. Want anders heb je dus een soort bestuurslaag die maar wat doet en die niet luistert naar... Ja, ik bedoel, waar wordt dat dan naar geluisterd? Ja, dan luisteren de bestuurders naar zichzelf. Dat lijkt me niet zo slim. Ja, dus ja. Afschaffen die handel... Nou ja, kijk, dat is natuurlijk. Ja, je komt dan heel snel in ingewikkelde politicologische praatjes terecht. Maar kijk, samenwerking is prima. Dus dat is een beetje het Thierry Baudet-verhaal, denk ik. Je kunt samenwerken en dan kun je gewoon met elkaar afspraken maken. Maar wat natuurlijk bij de Europese Unie aan het geval is, is dat het een heel dwingend systeem is. En dat je dus compromissen sluit en dat dus bijvoorbeeld 19 landen iets vinden. En dat dat dan voor jou ook geldt, terwijl je dat eigenlijk niet wil. Ja, dat is natuurlijk iets wat je natuurlijk uiteindelijk op lange termijn niet aan je bevolking kunt uitleggen. Dat gekoppeld aan het feit dat er weinig democratisch hoog gehalte heeft. Nou, het heeft wel een democratisch... Kijk, bedoel, dat, je kunt dat allemaal heel mooi pareren. Hè? Dus, bedoel, je kunt natuurlijk zeggen, van er is een Europees parlement. Ja, ja, ja. Het Europees parlement is gekozen. Het Europees parlement krijgt steeds meer macht. Dus ik bedoel, in die zin zijn we, is voor al die onderwerpen wel te zeggen... is dat op zich, in bureaucratische zin, is het democratisch, zou je kunnen zeggen. Want ook het feit dat we daarin zijn gestapt... dat is besloten door democratisch gekozen volksvertegenwoordigers. Dus daar is allemaal geen probleem mee. Maar ja, het voelt natuurlijk toch anders. Ja, het is nooit echt voorgelegd aan de bevolking. Nee, nou, ja, één keertje. Er zijn zoveel dingen niet voorgelegd aan de bevolking. Dus dat is niet. Nee, is maar soevereiniteitsoverdracht mag wel hoor. Nou, er is ook niet voorgelegd aan de bevolking dat Poont mocht gaan uitzenden. En dat, dat we Radio 6 gaan afschaffen. Ja, vond je dat, vind je dat van het niveau. We geven het land even op aan een bureaucraat in Brussel? Nee, daar ben ik met je eens. Nee, nou, wat is dat dan voor een ontzettend slecht voorbeeld? Waar het wel om gaat, is dat we geen directe democratie hebben in Nederland. En dat nooit iets wordt voorgelegd. Nee, begrijp ik wel. En dit ook niet. Maar dus. Dit is te groot om het niet te doen. En op het moment dat ze het doen, het is zeg maar het zogenaamde referendum. Nee, want wat gesuggereerd wordt, en dat klopt niet. Kijk, er wordt gedaan alsof het niet omkeerbaar is. Dus dat je daar nooit meer uit kan. Je kan er morgen uit, dan gaat de Europese Unie ons echt niet binnenvallen. Maar dan gaat het licht uit. Nou, dan gaat het licht helemaal niet uit. Dan hebben we wel het probleem. Waarschijnlijk hebben we dan, maar goed, dan ben je geen expert in. Krijgen we oorlog, Jan? Nee, dan krijg je wat. Misschien dat dan wat bedrijven gaan dan waarschijnlijk wel piepen. Dat zou wel kunnen. En misschien heeft dat qua handel ook wel wat negatieve gevolgen. Maar je kan er in principe uit. Maar volgens D66 gaan we naar de klote. Komt er oorlog en er gaat licht uit en hebben we nooit meer handel. Nou, ik hoor dat D66 heel weinig zeggen. Ik denk dat D66 inmiddels weet dat ze daar niet meer mee wegkomen. En dat het een heel groot probleem aan het worden is. Maar gaat het gebeuren? Of we daaruit gaan? Nee. Gaan er andere landen uit? Nou, Groot-Brittannië, dat kan ik niet inschatten. Maar dat lijkt me in ieder geval wel heel interessant de komende tijd. Maar ja, niet in ons belang natuurlijk. Hè, want wij zitten ook een beetje op die lijn. Dus ook een beetje semi-kritisch. Griekenland. Ook niet, want die zijn misschien wel uit de euro. Maar goed, kijk, dat is dus een beetje het probleem. Hè? Dan zijn we dus opeens, dan zitten wij dus nu te praten over Grieks beleid van een regering die wij niet gekozen hebben. En eigenlijk over dat gaat dan weer over gevolgen van andere regeringen. En daar moeten wij moeten daar dan iets mee. Terwijl ja, wij hebben natuurlijk geen invloed op wat de Grieken doen. En weet je, de andere kant is natuurlijk ook, de Grieken moeten vooral op bestuurders stemmen die zij goed vinden. Dat moeten ze vooral doen. Het is ook totaal ondemocratisch dat dan een Europese Centrale Bank dan daar naartoe gaat en dan aan de Grieken gaat zeggen wat zij moeten doen. Dat is natuurlijk belachelijk. Ik bedoel, ja, het is in ons economisch, min of meer in ons economisch belang, begrijp ik dan. Maar ja, vanuit democratisch oogpunt zou zeggen, als jullie failliet willen gaan, lekker failliet. Ja. Zoek het lekker uit. Nou ja, maar kijk, dat is natuurlijk ook de beste garantie dat de Grieken denken, hey, dit gaat niet goed, we moeten het anders doen. Hey, en zeg moeten... maar, dat we de EU is tegen het licht houden, samen met de euro. En eens bekijken van, waar zijn we al mee begonnen? Als je er een beetje sec naar kijkt, zie je dat er bijvoorbeeld de noordelijke landen op een andere manier met elkaar omgaan en handelbedrijven dan de zuidelijke landen. Is het niet een idee om daar gewoon eens een keer een streepje tussen te zetten en zeggen van, doen we de euro en de euro? Doen we de bestuurslaag? Gaan we even uit elkaar trekken daar? Nou ja, kijk, ik bedoel hoe dat met die euro verder moet, dat zou ik eerlijk gezegd helemaal niet weten. Maar dan kun je dus ook precies zien hoe lichtzinnig erover de EU is gedacht al die jaren. Want ik bedoel, we weten dat er natuurlijk een CDA is geweest die destijds zei, je moet Griekenland nooit bij de euro nemen, want dat gaat helemaal mis. En die man is destijds helemaal uitgejouwd, alsof je totale gek was. Nou, daar hebben we dus nu wel behoorlijk last van. Kijk, de euro is toch iets anders dan Europa. Het is ook, de euro is toch een beetje afleidend, zou ik zeggen. Ik bedoel, het gaat erom dat in Europa steeds meer beleid wordt gemaakt. Dat 80% van onze regels, of misschien is maar de helft, maar ik bedoel ergens daartussenin. Veel. Heel veel komt in ieder geval daar vandaan. En wij kunnen dat eigenlijk onvoldoende sturen. En het probleem daarvan is dat dus nooit voelt als... dat eigenlijk heel slecht te accepteren is. Dus bijvoorbeeld bij migratie kun je het heel goed zien. En dat geldt trouwens voor beide zijden van het politieke spectrum. Er zijn natuurlijk mensen die vinden, de wereld is van ons allemaal. Hè, we zouden veel meer mensen moeten opnemen, want die mensen zijn heel zielig in Afrika. En laten we vooral veel bootvluchtelingen hier naartoe laten komen. Als je dat vindt, dan loop je, en ook dus de mensen die zeggen, de grens moet helemaal dicht, die lopen allebei tegen Europa op. Tegen een systeem wat daar een bepaalde keuze in maakt. Wat uiteindelijk toch... heel weinig verband heeft met wat mensen uiteindelijk zelf in het stemhokje gekozen hebben. Nou, daar zit de kern van het probleem. En het gaat over al die beleidsterreinen. Dat is de euro is er maar één. Maar dat is niet op te lossen, omdat je altijd met heel veel landen compromis moet gaan sluiten. Ja, dat is niet helemaal waar. Want kijk, je kunt natuurlijk op de... Ik wil niet zeggen dat ik nou een SP... Nou, dit is wel het SP-verhaal trouwens. De SP zegt dan, en er zijn wel meer opiniemakers die dat zeggen, je moet dus terug naar het vrijblijvende systeem. Dus je moet naar, zoals het dan zo mooi heet, intergovernementeel Europa hebben. Dus dan kun je het Europees Parlement kun je afschaffen en de Europese Commissie schaf je af. En wat je dan doet is je zet regeringsleiders bij elkaar en dan zeg je bijvoorbeeld met Frankrijk en België zeg je, nou, wij willen wel een soort douane-Unie en wij vinden die open grenzen wel aardig en dan maken wij dan met z'n drieën een afspraak voor. Maar dat betekent toch dat die mensen zichzelf af moeten schaffen en dat is toch nog nooit gebeurd? Nee, maar dat zijn natuurlijk, kijk, uiteindelijk bepaalde landen natuurlijk wat er in Europa gebeurt en als er in genoeg landen een probleem ontstaat op dit terrein en Nederland is moeilijk aan het doen. Nou, in Duitsland is men toch ook, zal men toch ook langzamer zeker, want dat, die moeten toch allemaal betalen. Daar komt vanzelf ook kritiek uit. Daar komt vanzelf ook kritiek. Als er maar genoeg landen zijn die in zo'n raad zeggen, dit willen we zo niet, dan verandert het wel. Alleen weer, het verandert niet in 2 weken. Dus ik bedoel, je moet er wel 10 jaar voor nemen. Ik bedoel, dat is, dan ben je zeker 2 Europese parlementen verder voordat je aan zoiets kan gaan denken. Nou, lekker Jan. Nou, je vertelde net eigenlijk ook over de landelijke politiek in de break. Er is best een invloed uit te oefenen. Maar die invloed moet je wel veel meer zien over een lange periode van tijd. Mensen moeten niet zo ongeduldig zijn. Ik bedoel, kijk nou eens naar gewoon 20 jaar geleden. Toen begon, of 25 jaar geleden, toen begon Bolkestein over asielzoekers. Kijk nou eens naar wat de PvdA vandaag de dag over asielzoekers zegt. Dan kun je zeggen, dat vinden we te slap. Er zijn heel veel mensen die dat te slap vinden. Maar dat is bijna extreem rechts vergeleken met wat vroeger gezegd werd. Dat is enorm opgeschoven. Iedereen vindt tegenwoordig dat als je hier in Nederland binnenkomt, dat je dan Nederlands moet leren. Dat was heel raar 15 jaar geleden als je dat vond. Integratie wordt veel naar hogere eisen aangesteld. Dat zijn allemaal dingen die door de tijd heen wel degelijk veranderd zijn. Ook op het gebied van de rechtse economische thema's. Nou, ik zou zeggen, de uitkeringen die gaan niet meer. Je kunt ze nog steeds te hoog vinden. Maar die zijn alleen maar gedaald de afgelopen decennia. Dat wordt alleen maar uitgekleed. Dus het is niet zo dat burgers daar helemaal geen invloed op hebben. Dat is niet zo. Ik bedoel, je kunt er steeds ontevreden over zijn, maar het verandert wel. Dus het staat niet vast. Dus dat we nu denken dat we steeds verder opgaan in de EU. Dat is ook omkeerbaar. Het is een heel interessante vraag of dat nu nog doorgaat. Kijk, ik was toevallig de afgelopen week. Nou, daar heb je de wind die waait. Er komt een Europese Energieunie. We gaan praten over een Europees leger. Over de Europese, toch een beetje strafrecht. Dat ook een beetje in het Europees wordt getrokken. Ja, Europees asielbeleid. Het Europese migratiebeleid moet eigenlijk ook meer afgestemd worden. Dus dat wordt alleen maar meer. Maar goed, kijk. De vraag is natuurlijk uiteindelijk, bij al deze dingen moeten ook onze volksvertegenwoordigers daar elke keer weer ja tegen zeggen. Hè? Bijvoorbeeld bij het Europese leger. Ja, je kunt daar heel leuk over en heel lang over praten. Maar ik vraag mij serieus af of de Nederlandse Tweede Kamer daar ooit mee in gaat stemmen dat in Europa gezegd wordt, nou, laten we eens 200 militairen naar Mali sturen. Want dan worden er ook 2 uit een helikopter. Hè? Die komen dan ook naar beneden. Die zijn dan ook dood. Nou, je kunt je afvragen of je dat door de Tweede Kamer wil laten beslissen of door toch relatief anonieme Europese instituties. En dan zeggen een hele hoop mensen, ze trekken daar wel een streep. Dus streep komt wel dichterbij. En bij het Europese leger hebben ze geloof ik in 1992 in Maastricht geopperd. Nou, we zijn nou eventjes een tijdje verder en het is nog steeds 0,0. Nou, het probleem van, of het probleem, kijk, met Europa, dat gaat natuurlijk ook, daarom horen we er zo weinig van. Er is natuurlijk nooit een concreet moment waarop een beslissing wordt genomen. Het zijn processen. Dus er wordt steeds een heel klein beetje meer. Salamitactiek. Ja, je krijgt steeds een heel klein beetje meer. Dus bijvoorbeeld wat je nu hebt met dat TTIP. Hè, daar hoor je dan af en toe wat over. Dus dat is dat handelsverdrag met de VS. Ja, daar wil je wat over zeggen. Nee, daar zijn ze dan jarenlang over zeg eens aan het praten. Over. Ja, het is niet zo duidelijk of dat er dan komt. Maar er wordt wel natuurlijk heel kleine stapjes. Gaat het wel? Zeg er nou wat uit. Over. Dat is wat ik zei. Nee, dat was over TTIP. Daar wou je wel TTIP over is vreselijk. Waarom? Omdat dan de Europese standaarden op het gebied van milieu, voedsel, veiligheid en werknemersrechten naar beneden gaan. Omwille van? De Amerikaanse standaarden. Omdat de Amerikaanse normen lager liggen. En als je dan een compromis moet sluiten, ga je dus qua standaarden altijd naar beneden. En wat is er mis mee? Nou, als je lid wilt zijn van een vakbond en daarvoor niet ontslagen wil worden, of als je bijvoorbeeld geen chloorkippen wilt eten, of noem het allemaal op. En dan dat gaat dus over allemaal van dit soort hele kleine detaildingen. Volgens mij, dat is ook weer zoiets, dat wil je zelf bepalen en dat wil je niet aan een of ander anoniem systeem van arbitrage met bedrijven en zo. Dat wil je daar helemaal niet neerleggen. Het moet gewoon in de Tweede Kamer besloten worden, klaar. Nou, daar ben ik wel met je eens, hoor. Nou, dan zijn we het eens. Nou, dan mag ook wel een keer. Jan, ik jij? Ik vind het ook wel in de krant. Ja, nee, ik was het eigenlijk ook wel mee eens. Het TTIP-ding, dat klinkt mij ook allemaal veel te meegaan. En kijk, bedenk ook even, als je iets groot maakt, dan wordt natuurlijk de afstand groter en heb je er dus minder invloed over. Dus ik bedoel, en dat geldt voor Europa al. Nou, dan moet je je afvragen. Als Europa nu al toch heel veel kritiek oproept en niet als democratisch wordt ervaren, moet je dan die markten nog eens een keer gaan uitbreiden met de VS? Nou, het lijkt mij dat je daar dan heel hard nee tegen moet zeggen. Er wordt gevraagd op Twitter of jij van Bilderberg bent. Wat is dat? Het is een hotelgroep. Nee, een hotelgroep, nee, ja. Van met de koningin en zo, dat je onderdeel bent van het groepje van de Bilderberg. Nee, ik ben nergens van. Oh. Ik ben onafhankelijk. Oh. Okay. Is dat ook bij waarom die vraag gaan? Ja, waarom deze vraag? Nee, maar ik vind dat toch dat ik dat even moet stellen. Dus een interactie met de luisteraar. Leuk, nee, ik ben politiek onafhankelijk. Ja. Met een zwevende kiezer. Ja, oké, prima. Nou, in ieder geval, Chris Albers, mag ik ongelooflijk bedanken dat je er was. Want Johan Houwers wilde niet. Nee, joh. Wat ik vond het ook heel jammer dat Johan er niet was. Ik had het echt heel leuk gevonden. Ik bedoel, mijn specialisme is altijd om mensen in zaaltjes te overvoeren met namen van Kamerleden die niemand kent. Dat vind ik altijd het meest boeiende wat er is, eigenlijk. Nou, leuk ieders hobby. Ja, in ieder geval, Chris, bedankt dat je was, want ik vond dat je leuke dingen zei. Oh, nou, dat is fijn dat ook de publieke omroep zulke hoge standaarden heeft op het gebied van informatie en educatie. Wat een verschrikking. Weet je wat, Chris de Mazzel? Deze week gaan we trouwens sporten met Koert Westerman van Voetbal International. Onze man met de gulle lach en de parate kennis. Heel goeienacht, Koert Westerman. Goedenacht, Jannen. Hoe is het? Nou, beroerd, Koert. Want wat een ongelooflijk stukje tragedie op een voetbalveld was dat gisteren, zeg. Ja, en dat in een arena. Ik had inderdaad het gevoel dat er iemand afgeslacht werd gisteren. Wat een beschamende pot voetbal, zeg. Wat is er toch los, jongens? Nee, ja. Dat hoor jij te weten. Jij bent commentator. Ja, ik zit al bijna meer dan 24 uur na te denken. Het kan toch niet alleen aan Robben en Van Persie liggen? Er is echt structureel iets mis. Nee, maar kijk, ik zou je vertellen. De coach kan het niet. En dan het middenveld en de voorhoede hebben geen idee wat ze moeten doen. Geen idee. Nee. Nee, ja, en die coach, dat is wel het begin een goed punt, Jan. Dank je. Wij roepen dat al vanaf ongeveer de wedstrijd 1. Van weg die man, het wordt het niet meer. Je rook het meteen al, je zag het direct al. Er was al meteen kritiek, moet hij niet opstappen. Nee, maar Guus Hiddink is de Ivo Opstelten van het Nederlands voetbal. Ja. Gewoon, ja. Mooi gesproken. Weg en dan meteen. Een hele mooie uitspraak. En die bank zitten van een blind er ook direct achteraan. Nee, maar moet je ook niet de houdbaarheidsdatum is er voorbij. Ome Guus kan het niet meer. Nee, geeft niks. Mooie carrière gehad. Bederf het nou niet. Hey, maar Janne, bellen jullie om daar gewoon Hiddink te fakkelen of mag ik ook meedoen? Oh ja, nee, sorry. Wat vind jij van Hiddink, Koen? Als je nou zegt dat je hem heel goed vindt, dan ben je ook ontslagen meteen. Nee, maar ik ben het er natuurlijk helemaal mee eens. Wat het vervelende was, de afgelopen wedstrijden oogde Hiddink als een man die het niet helemaal meer wist. Hij oogde zo, maar gisteren heeft hij bewezen dat het klopt. Want hij heeft Nigel de Jong opgesteld in plaats van Jordi Klaasie. Hij heeft Jetro Willems niet vanaf het begin laten spelen. En nog wat van die foutjes waarvan je zegt van, ja, hij heeft het overlegd met Ruud van Nistelrooy, met Danny Blind, met Patrick Lodewijks. Dan zitten ze dus te praten en dan komen ze tot deze opstelling. Een grote brevet van onvermogen kan je die technische staf niet opspelden. Zo, dat is mooi gesproken. Ja, nou, wat een beetje zo. Maar weet je wat ik ook zo ijzersterk vind? Dat ze dus die Ibrahim Appelfly, die hartstikke leuk dat hij weer kan lopen. Hoe kom je erop? Waarop? Dan op te om die jongen te laten spelen, joh. Oh, ik dacht Appelfly. Ik denk dat je dat een hele leuke grap vond. Ja, we hebben hem zelfs overgeslagen met het drumdingetje. Ja, nog één keer. Ja. Nou, Ibrahim Appelfly. Zo slecht. Die, maar die heeft geen bal geraakt. Of liever gezegd, hij heeft wel een bal geraakt, maar slecht. Alles is slecht. En dan vragen ze na de wedstrijd aan Guus. Guus, wat vond je van Appelfly? Want die was redelijk... Die was redelijk slecht. En dan zegt Guus, ik moet nog even terugkijken of Appelfly wel zo slecht was. Want ik zat namelijk bij het Miss Nicol te spelen in de dugout, weet ik veel. Dat is dan ze hadden Ja, maar de bondscoach had niet gezien dat Appelvlaai een kutwedstrijd speelde. Bleef hij wel een beetje aan de rechterkant, maar ik dacht Appelvlaai. Enfin, dus die Turken die staan dus voor. Dan krijgen we er al een tijdgerek en een gejank van die gasten. Want wat een slappe happen. Dat is ook, te verschrikkelijk om te kijken. 93ste minuut of zo. Wesley... Sorry, ja, ik beneden heb ik al die emotie. Sorry. Ja, ja, goed. Wesley Sneijder schiet een kutbal in, want dat was ook een kutbal. Die raakt dus de kop van hun te laat. Nou, ik zei nog, dat als hij, anders had hij nog naast geweest. Ja, tuurlijk. Nou, doelpunt 1-1. Ik vind het woord kutbal in dit verband wel weer geniaal gekozen door jou, Jan Roos. Dank je. Je moet niet te veel aardige dingen tegen hem zeggen. Nee, maar ik meen dit serieus. Geniaal is geniaal. Want... Ik meen dit serieus, omdat het was een kutbal die inderdaad, laten we zeggen, een paar seconden later, op een leuke manier, toch ook weer in beeld werd gebracht. Op een hele andere, min of meer de consequentie van de kutbal, zag je daarna. Goed, wij vinden eigenlijk dat het geen pas geeft om je baby te lopen vieren op het moment dat je zo'n dramatische zaadwedstrijd speelt. In het verband misschien ook best Kabouter, een leuke... Jan maakt een grapje. Dankjewel. Een kutbal in een zaadwedstrijd. Dus eigenlijk kan het helemaal... Vind jij nee, dat maar luister nou. Dat die kabouter Jolante zwanger heeft gemaakt, vind ik best een prestatie. Leuk voor gedaan, hem. Fijn, maar als je zo'n baggerpot neerzet en toevallig schiet je smoel tegen de smoel van de Huntelaar aan, dan maak je 1-1 tegen de Turken. Dan ga je niet zo... Kijk, ik heb trouwens nog een nieuwtje, jongens. Ik heb een baby, komt eraan. En, nou, mag ik nog iets verder gaan? Ja. Nou. Ik vind het echt buitengewoon triest. Echt. Dat je überhaupt het voetbalveld, een voetbal en een duimpje... laten we zeggen, gebruikt om dit wereldkundig te maken. Zo is dat, Koert. Vroeger, als je voetballers, die wisten niet eens dat hun vrouw zwanger was, joh. Die gingen gewoon voetballen elke week en op een gegeven moment kwamen ze thuis. Ze zeiden, oh, ik dacht dat je een beetje dik was. Wat is het zo toch? Is dat je weer een kind gekregen. Zo hoort het Heemskerk te zijn. Heemskerk heet ik, hè. Dijkgraaf is al 4 jaar weg, Koert. Beetje wakker worden. Oh, sorry. Maar maakt niet uit, hoor. Ja, maar Jan, die schaamt zich. Die was ook niet grappig. Hey, Koert, luister nou. Wat ik dan zo helemaal zo sneu vind, is dat hij dat dan doet, hè? En dat je hem, zie hem dus naar die kutbal, zie hem naar de kant rennen. Denk je, nou misschien zegt hij tegen Hiddink, nou deze was voor jou. Nee, gaat hij naar een ballenjongen om die bal te halen. Ja. Doet hij hem onder zijn shutje. Doet die peuter, doet zijn duimpje in zijn mond. En hij ging naar alle camera's kijken van, ik hoop dat ze hem hebben. Hè, want dan kan ik morgen de hele dag lullen over dat ik daar wijf zwanger heb gemaakt. Ja. Dan kan je wat vertellen, iedere Mogol kan een wijf zwanger maken. Ja, inderdaad. Maar een goede pot voetballen, dat is iets anders, hè? Daar worden deze mannen voor betaald en dat doen ze niet. Nee. Nou. Dus het is heel triest om het op deze manier te doen. Maar het is ook nog eens een keer zo dat er nog 5, 6, 7 minuten te spelen waren. Ja. En dat, laten we zeggen, dat je aan je werk bent voor je centen. Dus dat je die bal, die kutbal van de kop van Huntelaar uit het doel van de Turken had moeten halen. Snel terug naar, terug naar de middenstip. En probeerde die 2-1 alsnog te maken. Ja, maar ja, hij was natuurlijk bezig met de showbusiness. Ja. Ja, nou ja, maar goed. Maar weet je wat ik dan wel weer aan vind? Nee, dat weet ik niet. Als Wesley, nou, maar daar is hij waarschijnlijk iets te simpel voor. Maar als hij nou eens nadenkt over het hele verhaal van de kutbal. Ja. Hij dacht, ik schoot hem erin. Ja. Maar eigenlijk was het doelpunt van Huntelaar. Dus, schandaal. Ja, snap je? Zou de Hunter, de kleine kabakkabouw zwanger hebben gemaakt? Het zou sterk zijn, hoor. Ik heb zelf aan iedereen beloofd niet meer in de rolsjournalistiek plaats te nemen. Maar hij vierde iets waar hij eigenlijk niet achter zat. Dat zou dus heel toevallig hij zijn. Hij schoot niet raak tegen de Turken. Maar de vraag is, schoot hij wel raak in Jolante? In Jolanda, ja, verdomme. Jolante, Huntelaar, Kabouw van Kasbergen. Ja, ja. Ze zijn wel van de partnerruil daar, toch? Ja, dat is waar. Nou, als ik Jolante was... Weet je voor wie ik het eigenlijk zielig vond? Voor Raffi van der Vaart, dat hij er niet meer bij is. Nee, vind ik echt niet, hoor. Nee, maar die is geblesseerd en die zit bij een kansloze club en die kan het allemaal niet meer aan. Nee, nee. Maar vinden we nou ook meteen dat we Sneijder en Huntelaar trouwens gewoon met pensioen moeten sturen? Meteen? Nee, daar kan ik niet in meegaan. Waarom niet? Wie dan van de twee wil je houden dan? Of allebei? Ja. Meen je niet? Jawel. Hoezo dan? Nou ja, het zijn de enige twee die nog wat kunnen. Ja, oh, dat idee heb ik ook. 6 keer naast schieten en projecteren de een, schieten tegen de kanus van de ander. En dan denk ik, en dan straks, als ze toevallig stiekem wel het EK halen en weer ver komen, dan sta je weer met een opbaskel op je smol te juichen om die gasten. Ja, maar de kans daarop lijkt me vrij klein. We hebben het de vorige keer, toen jij had, wat de jongens ook had, die jongens kunnen geen pijn meer lijden. En dat merk je heel erg. En als je dat niet meer kan, dan pak dan een ander middel. Wat je, het is als de Turken die inderdaad gewoon alleen maar met 8 man voor de goal gaan hangen. Die stonden hun haar te kammen met z'n allen. En heel lang blijven liggen als ze steeds aangeraakt worden. Kan je irritant vinden. Maar ja, ze komen er wel verder. Ja, ik zou wel als ik jou was even een nieuwe provider uitzoeken. Ben ik weer weg? Ja, je bent nu weer terug, maar... Het lijkt godverdomme wel over Egypte naar... Het kan ook een soort veelbetekenende stilte zijn. Ah, je hebt gelijk ook. Nou, laten we het ook eens even over een andere sport hebben, behalve over nou, dat oranje. Nou, misschien eerst even nog, wat denk je voor Spanje? Wat tegen Spanje? Oh, god. Nulletje of achterop, denk of niet? Nou ja, weet je wat het lullige is van het Nederlands elftal? Als ze tegen een land spelen dat zelf ook leuk wil voetballen, dan lukt het altijd wel. Het gaat altijd tegen de niet negatief ingestelde landen, gaat het fout. En Spanje wil natuurlijk ook leuk voetballen, dus ik sluit niet uit dat ze dat gewoon winnen. Hey, zou ik je wat vertellen? Nee, joh. Dan hebben we deze wedstrijd gespeeld, dat je echt denkt, nou, dat was een drama. En dan zeggen ze, ja, maar dat komt omdat Robben en Van Persie er niet bij zijn. Ja. Maar heb jij ooit wel eens een wedstrijd gezien met Van Persie, dat je dacht, nou zeg, blij dat hij er is? Niet vaak, nee. Je spreekt nu woorden aan mijn hart. Waar ik me altijd heel erg aan heb gestoord, is dat Robin van Persie, die was altijd een rechtsbuiten. En op een bepaald moment, onder bondscoach Van Basten, zei hij, ik wil geen rechtsbuiten meer zijn. Ik wil spits meer zijn. En ik wil spits zijn. En als ik niet spits mag spelen, kom ik nooit meer. En toen hebben ze hem in de spits gezet. Nou, ik heb hem nog nooit een goede wedstrijd in de spits van Oranje zien. Ik zou je sterker vertellen, we hebben 2 keer een WK verloren omdat hij op de 9 stond. Correct, Jan Roos. God, we zitten wel lekker op één lijn, Koert. Heerlijk, man. Nou, dan mag ik het nu even hebben over Max Verstappen. Een leuke sport. Ja. Waar we wel iets kunnen. Mag ik nog 1 ander ding toevoegen? Ja, tuurlijk. Trouwens, weet je wat we doen? Max, gefeliciteerd. Nou, dat was het. Ja, top. Nou, rot op. Een beetje rondjes rijden achter elkaar. Nou, knap. Jan, ja. Weet je waar ik gisteren was? Nee, andere Jan. Nee. In Meppel. Je meent het. Serieus? Zie je, dat wordt nog een belangrijke bestemming voor Nederland. Hipster Nederland. Echt. De hele middag aan jou denken. Nou, dat is ook zielig voor je. Maar even een momentje. Wat is er in Meppel wat jullie bindt? Nou, ik ben op zoek gegaan naar Jan. Want Jan zei, Meppel, daar wil ik nog niet doodgevonden worden. Ah. Dus ik heb toch geprobeerd, maar ik ben blij dat ik hem niet gevonden heb. Nee. Want nu heb ik hem leven lijf aan de lijn. Maar was het leuk? Ik snap hier niks van. Nee, maar... De laatste keer dat Koert hier was jij ziek of weg of weet ik veel wat. Zwak. En toen heb ik hem verteld over zeg maar, mijn Texel-ervaring. Die was naar Meppel, weet je wel. Jij was naar Texel geweest, ik was naar Meppel geweest. Hey, vinden jullie het niet opvallend? Nee, gewoon, ik suggereer niks. Maar dat ik er even een keer niet ben... Dat we meteen naar Meppel gaan. Jullie hebben het over Meppel. Maar dat de keer erop dat we Koert spreken, Jolante zwanger is. In Meppel, dat zou wel. Ik heb een alibi. Het zou mooi zijn als Jolante bevalt. Tweeling. Dat er een jongetje komt met zo'n zwart brilletje. En een beetje blond vlooshaar. En dan die jongen uit Utrecht. Nou trouwens, laat eerlijk zijn. Als die baby op zijn vader lijkt, dan is die bevalling in een zucht en een scheet. Is dat gebeurd? Kan niet missen natuurlijk. Hoe zou een baby van de familie Snijder eruit zien? Ik heb altijd wel gevonden dat Jolant een goede baris heeft. Alsof een soort Playmobil poppetje uitwandelt. Dat klopt. Nee, maar ze heeft de goede heupen voor. Ze heeft de goede heupen voor te bevallen. Ja. Zeker weten, man. Dat is geweldig. Dat gaat helemaal goed komen. Ja, en zo'n midget eruit, joh, dat kan iedereen. Nom. Maar hoe zouden ze een kind noemen? Ja, dat wordt van iets van Spacey of weet je wel, iets Bailey, moeilijkachtig, modern. Bailey. Of misschien iets Turks, dat kan ook nog. Nee, dat moet iets met... Spaans. Bruce Lee. Ja, zoiets. Nee, iets met Lee. Of Spaans, kan ook, hè? Want naar de oude vader, kabeljauw. Ja, dat doen Juan Lee of zo. Ja, Juan Lee of zo. Nou, in ieder geval, hey Koert, ontzettend bedankt voor alles. De warme groetjes. Van ons. En het laatste nieuws uit Meppel, de baard voor vrouwen is weer helemaal terug. Ah, mooi zeg. Dan pas jij mooi uit. Ik moet eerlijk zeggen, Jan, het zou me ook niet verbazen als jij eruit ziet als een gemiddelde Meppelse vrouw. Nee, ik heb een heleboel gemiddelde Meppelse vrouwen gezien de vorige keer dat ik daar was. En geloof me, die lijken niet op mij. Nee, ze hebben allemaal kleine borsten. Goeie! Kabouter. Ik vind dat Kabouter, die normaal gesproken toch heel alert is op een echt grapje. Ja. Nee, goed. Helemaal goed. Basel. Doei. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. C-Mac. C-Mac. C... Doe voor mij. Oh. C-Mac. C-Mac. C-Mac. C-Mac. Onze Martina. Martin vindt een paar bekende Nederlandse vrouwen prima te doen. Ik noem een Chantal Jansen. Die ziet eruit zoals een echte Hollandse boerenmeid in die hooischuur zou moeten zijn. Blond, rode wangen, volle borsten, sproetjes en zaadvragende ogen. Katja Schuurman blijft ook een lekkertje. Natuurlijk zijn haar borsten en haar haar nep. Maar wat kan mij dat schelen? Ik vind haar gewoon één brok nukfles. Heerlijke ronde bruine billetjes, waar ik mijn Tsjechische tandjes graag in zou willen zetten. Maar er is er natuurlijk maar eentje die het wint van iedereen. Jolante Cabau van Binsbergen-Schneider. Wat is dat toch, een geile chick. Ze heeft alles wat nodig is voor een potje wilde porno. Heel vaak kwam zij in mijn gedachten als Martin met zijn Martin in de hand zat. Maar sinds gisteren is die droom aan duigen. Dat nou juist deze stoot zich laat zwanger schieten door die peuter van een Wesley Schneider is toch helemaal tergend. Zie je maar liggen, die voetballaaf, tussen die heerlijke dijen van Jo. Ze merkt niet eens dat hij naar binnen komt. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Nee, Jolante hoeft Martin niet meer. Het zou wel een makkelijke bevalling worden als het kind op papa lijkt. Ze hoeft niet eens te persen bij zo'n wieplala. Martin een beetje dubbel met wat wij allemaal hebben gezegd, als ik eerlijk ben. Ja. Vond niet zo sterk. Soms, dat heb je soms een beetje. Ik hoorde trouwens dat iemand heeft een keer iets negatiefs over Wesley Schneider gezegd bij VI. Ja. En toen had hij dus een Utrechtse vechtploeg samengesteld om die mensen in elkaar te bukken. Oh. Dus, hebben we het adres van Koert Westerman? Ja, maar het spijt me allemaal. Ja, nee, mij ook. Ik heb geen idee wat ik eventueel misdaan heb, maar... Sorry. Vandaag in het Haagse Geluid komt de dossierbeul en de Kamervragenkoning. De kampioen van Kritisch Nederland, vriend van de show en woordvoerder financiën, belastingen, pensioenen en Europese zaken van het CDA. Pieter Omtzigt. Pieter Omtzigt. Pieter Omtzigt. Een hele goede dag, Pieter Omtzigt van het CDA. Goedenacht, Jan. Die mensen die hebben natuurlijk nu eindelijk gezegd... we hoeven die salarisverhoging van een ton niet, hè, van die raad van bestuur van de ABN. Maar zou jij nog als volksvertegenwoordiger één keer in je eigen woorden kunnen uitleggen... waarom het een grof schandaal is dat je als bestuurder van de staatsbank... een tonnetje salarisverhoging krijgt en die verdomme bijna nog accepteert ook? Er is een aantal problemen met die verhoging. De eerste is dat we een wet aangenomen hebben die zegt... dat je geen salarisverhoging mag hebben als je een staatsbank bent... En er was één uitzonderingsclausule, dat was als je afzag van... dat was bij het verbod op de variabele beloning. Ja, de bonus. Maar dat ja. Verbod is al 2,5 jaar geleden ingegaan. En toen mochten ze even een salarisverhoging doorvoeren. En die lijken ze nu alsnog door te voeren. En dat was niet de bedoeling. Het tweede probleem is misschien nog wel groter. Dat zij zeggen, nou, de bank functioneert goed, dus een salarisverhoging. Maar dan blijkt er in één keer een probleem in Dubai te zijn... waar dus mensen met een privérekening allerlei zakelijke dingen deden. En er een onderzoek loopt waar ook witwassen en fraude en dergelijke aan de orde kan zijn. En dat onderzoek hebben ze voor de minister van Financiën van Nederland verborgen gehouden. Oh, no. Ja, dat blijkt uit de brief die ze schreven en die aan de Kamer gestuurd is. Ja, en dan is er dus nog een onvoldoende voor de aanpak van corruptierisico's van de Nederlandse bank. En er is een relatie met het olie. Die was niet gemeld. Ja. Dat is zoiets als jij een chauffeur bent en je zegt... ja, ik heb altijd op tijd gereden en je hebt alle schade en alle krassen op je auto... heb je verborgen gehouden voor de baas. Ja. Ja, en dan toch die salarisverhoging. Dus Ik wil graag weten hoeveel krassen er nog meer zijn in de ABNL. Nou ja, ja, en dan hebben we het nog niet eens over het, ja, sorry dat ik het durf te zeggen, maar het morele aspect van een staatsbank die alleen maar dankzij ons, de belastingbetaler, nog bestaat. Die gewoon dit soort dingen doet. Je moet, alleen dat toch is al genoeg om ze op de brandstapel te zetten op de tuig, of niet? Nou, kijk, de huidige leden van de Raad van Bestuur zijn allemaal benoemd nadat de ABN een staatsbank geworden is. Nou, dat is een hele verbetering dan blijkbaar. Want er kwamen nou, dus, besef. Dus dit zijn niet degenen die de problemen veroorzaakt hebben waardoor de ABN genationaliseerd is. Nee, maar toch blijft, toch blijft het zo dat die bank bestaat omdat er een greep uit onze zak is gedaan. Hij bestaat omdat er per Nederlander bijna €2000 in die bank gestoken is. En dan tellen we alle gehandicapte kinderen en bejaarden ook mee, hè, geloof ik. En jou ook. Ja. En mij ook, precies. En ik heb kinderen, bejaarden en Jan Heemskerk. Ja, precies. Zelfs wij. Jij hebt waarschijnlijk wel meer betaald. Dat allemaal echt. €2000 per persoon. 30 miljard is erin gestoken. Ja. Dat was nodig om het financiële stelsel overeind te houden. Ja. Maar dat geeft wel een speciale verantwoordelijkheid hoe je met beloningen omgaat. En als je dan zegt van wij zijn een private onderneming, dan zeg ik, ho, wacht even, normale private ondernemingen redden wij echt niet voor €30 miljard. Die laat je failliet gaan. En dat betekent wel een bijzondere verantwoordelijkheid ook naar de rest van Nederland toe. Ja, blijkbaar niet, want we krijgen dus eigenlijk een soort van middelvingertje van wij pakken het tonnetje en we bemoeien mee. En nu opeens weer door de ophef, ik krijg zo langzamerhand een sik van het woord, zeggen ze op een gegeven moment, nou weet je, we zien het toch maar even vanaf. Dat is toch ook en, wat? En weet je wat ik er nou een beetje van krijg, Pieter? Weer ontslaan het hele zootje en dan gewoon zeggen, jongens, jullie hebben het nog niet begrepen. We gaan nog ergens anders zoeken tot we weer een paar bestuurders kunnen vinden die misschien eindelijk wel snappen hoe je omgaat met dit soort dingen. Of is het daar weer heel populistisch van me? Ja, nee, je komt er ook bij dat je hebt namelijk elke arme jongen die een woekerpolicy of een restguldje overhoudt, die kan naar de schuldsanering, omdat de bank zegt, ja, dokken de tering voor je. En ik word er een beetje boos van, Pieter. Merk je dat? Nou ja, ik ook, want ze hebben problemen met MKB'ers die ze rentederivaten aangesmeerd hebben. Oh. Dat is een vrij groot probleem bij de ABN AMRO. Ze zijn heel streng geworden voor mensen die niet op tijd terugbetalen. Ik vind het onfatsoenlijk. Nou vroeg je of we andere bestuurders moeten aantrekken. Daar gaat de Tweede Kamer niet over. Daar gaat echt de minister van Financiën over. En dat laat ik graag aan hem over. Ja, dat je kan hem misschien een suggestie doen. Ik zal hem één suggestie doen deze week. Er is op donderdag een aandeelhoudersvergadering. Het is dus een privévergadering van Dijsselbloem of de persoon die daar namens Dijsselbloem zit met de bank. En een van de agendapunten bij de aandeelhoudersvergadering is natuurlijk dat je kwijting geeft voor alles wat er in het afgelopen jaar gebeurd is. En ik zou zeggen, stel die vergadering maar eens een paar weken uit en zorg dat je alles te weten komt wat nog niet gemeld is. Voordat je zegt dat je hun kwijting geeft, voordat je zegt, nou, we sluiten het afgelopen jaar af. Nu hebben we natuurlijk daar die oude flipperkoning en oud minister van Financiën Gerrit Salm aan de knoppen zitten. Wat is er met Gerrit aan de hand? Want hij kan wel lekker lachen. Maar die heeft natuurlijk ook het morele besef van een geplette aardbei. Nou ja, ik denk dat het. Kijk, het is overigens de Raad van Commissarissen die de beloning vaststelt. Niet de Raad van Bestuur waar de heer Salm in zit. Ja, hij is wel de baas. Dus, ja, hij is de baas. Maar die Raad van Commissarissen gaat over de beloningen van de basis. We hebben dat in Nederland ook afgesproken, dat je niet helemaal je eigen salaris kunt vaststellen. Dat is ook niet. Maar Gerrit Salm kan toch zeggen, jongens, hier moeten we niet aan beginnen. Dat kunnen we niet maken. Ja, maar het interessante is nou juist dat de contract van Salm, die iets meer verdient dan de andere 6 leden van de Raad van Bestuur, dat is de enige waar die verhoging niet in zit. Dus de andere 6 kreeg hem wel en hij niet. Oh, arme Gerrit. Dus, nou ja, goed, wat daar de reden van is, weten we ook niet, maar hem kan ik in ieder geval niet verwijten dat hij een ton heeft. Hey, en wat vind je van het idee van Emiel Roemer om er een soort volksbank van te maken? Ik moet zeggen, het zal ongetwijfeld onzin zijn, maar het klinkt wel heel sympathiek. Gewoon zeggen, joh, we houden die bank wel lekker voor onszelf, niks naar de beurs. Ja, lage rente. Een lekkere, keurige spaarrente voor de mensen, geen winstoogmerk. En hupsakee, zal weer niet mogen, zal weer niet kunnen, maar vind je het ook zo aardig? Kijk, het klinkt misschien sympathiek, maar het is het belangrijkste van een bank, en vooral een grote bank als de ABN AMRO, is dat een bank geld allokeert in een kapitalistische markteconomie. En dat je dus niet de staat hebt, zoals bij de Sovjet-Unie, die de schaarse middelen, zoals kredieten, verdeelt over de ondernemingen. Het blijft een commercieel besluit of je een onderneming financiert of niet. En het lijkt me niet wenselijk dat de politiek uiteindelijk de middelen gaat verdelen. Dan kom je al heel dicht in de buurt van een staatsgeleide economie. Dus daar zou ik altijd wel enige afstand toe willen hebben. Dus ja. Als je zegt, het moet een rechtstreekse staatsbank zijn die bepaalt welke bakker wel en welke bakker geen financiering krijgt, dan denk ik, oei, dat is te staatsdenkerig achter. Ja, dan moet je ook bij de SP moet je altijd wel oppassen. Ja, nee, dat is ook een beeld. Als Roemer zegt van, willen we nou zo'n snelle zakenbank terug hebben zoals de ABN probeerde te zijn 10 jaar geleden. Met weinig succes. Ja, en daarna een verschrikkelijke rekening. De rekening had nog veel hoger geweest als die ABNL AMRO toen niet in 3 stukken gesplitst was en bijvoorbeeld de Britse belastingbetaler heeft voor een hele grote rekening moeten opdraaien. Nou, zo'n snelle bank willen we niet meer. Dus enige voorzichtigheid met hoe die bank er straks uit komt te zien, ja, dat zeker. Ja. Zou het dan niet ontzettend handig zijn om die bank gewoon lekker nog een tijdje niet in de beurs te laten gaan? Gewoon eens zeggen, jongens, laat jullie eerst maar eens zien dat je echt begrepen hebt dat je het een beetje op een nieuwe leest moet schoeien. En zolang dat niet gebeurd is, dan houden wij toch een oogje in het zeil als ministerie van Financiën. Nou ja, ik ben ook heel benieuwd wat de beursplan hoe ze dat willen doen. Willen ze dat gedeeltelijk doen? Dat kan ook. Hè? Dus dat je het in stukjes doet en dan hou je nog een behoorlijke vinger in de pap een hele lange tijd. Maar in principe, of je doet het niet via de beurs, wat dat betreft is die optie voor ons ook nog helemaal open. Dat je hem ondergans plaatst bij grote pensioenfondsen of bij grote partijen waarvan je denkt van die hebben ook nog het algemeen belang in petto. Of je auto's. Dus er zijn meer opties, maar in principe hoort de grootste Nederlandse bank, de grote Nederlandse banken waarvan de 3 hebben, die horen in principe gewoon privaat te zijn en niet in overheidshanden. En dat is waarom ik aarzel om er meteen maar een staatsbank van te maken en te houden. Want dan bemoeien we ons als politiek ook dagelijks met elk rentepercentage, met elk kafje van elk spaarbankboekje wat ze kunnen bedenken. En dat is ook niet altijd even gezond. Nou, laten we dan maar over iets anders hebben waar ons geld... Mag ik nog één vraag? Nee! Ga je nog een debat doen met Dijsselbloem nu of is de kou uit de lucht? Verdomme. Ligt aan wat de andere partijen willen. Kijk, als Dijsselbloem zou zeggen, we stellen die aandeelhoudersvergaderingen een paar weken uit. En ik ga uitzoeken wat er allemaal nog mis is. Dan zou ik zeggen, ga dat eerst doen en gaan we dan een debat aan. Soms zijn we namelijk zoals iets te snel met debatten. Mag ik nu wat vragen, Jan? Zeker, Jan. Godzame kraak. Nu we het toch hebben over belastingpoen wegsmijten. De toeslagen. Wat betekent nou de onterecht uitbetaalde toeslagen aan mensen in het buitenland? 31 miljoen is futsi. Omdat die poen niet teruggehaald kan worden uit bijvoorbeeld Curaçao, Aruba, Suriname, Turkije, Marokko, de VS, Antillen, Irak en Sint Maarten. En dan vraag ik me af, poen niet terughalen, de helft van die landen zijn nou overzeese rijksdelen. Daar was ik ook zeer verbaasd over. Het werd groot aangekondigd dat er nog zo'n 170 miljoen teruggehaald moet worden uit andere landen. Nee, 170 miljoen zei je, hè? Ja, 170 miljoen. Zullen we het nog één keer herhalen? 170 miljoen. Ja. 170 miljoen. Ja, we zijn net bij de ABN AMRO nog groter bedragen tegengekomen, maar dit is een heel groot bedrag. Vind ik ook wel geld hoor. Die. Nou ja, maar het is gewoon belastingpoen weer uitgedeeld aan het buitenland. Nou, leuk. Ja, leuk. Maar ja, van een aantal landen, kijk, met Duitsland en België is het heel normaal. Ook hier krijg je toeslagen, voorschotten en die kun je terugvorderen. Dus het is, daar kun je gewoon naar terugvorderen en prima. Maar ik sta ook versteld van het feit dat wij dus geen samenwerking hebben met landen als Curaçao en Sint Maarten en Aruba. Gewoon onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, een zelfstandig land. Om mensen die hier aanspraak gemaakt hebben op een toeslag en te veel gekregen hebben, dat gewoon terugbetaald wordt. En hetzelfde natuurlijk voor Marokko en Turkije. Ja, Irak kan ik billijken. Ik wou net zeggen, met Irak kan ik me gewoon iets voorstellen. Daar zullen de aantallen ook iets kleiner zijn van mensen die nadat ze een toeslag hier gehad hebben weer teruggegaan zijn naar Irak. Dus als je een lijstje moet maken, zou ik inderdaad beginnen. Marokko met... kijk ik ook niet van op, gek genoeg. Nou, daar kijk ik wel van op, want we hebben juist een samenwerkingsverdrag op het gebied van sociale zekerheid dat wij willen opzeggen. Maar goed, zolang dat niet opgezegd is, dacht ik dat die dingen wel teruggehaald konden worden. Maar als zelfs dat onder het verdrag niet geïnd kan worden, wat kan er dan wel geïnd worden? Ja, ja, en dan onze overzeese rijksdelen vind ik allemaal lachertje. Het zijn niet onze overzeese rijksdelen, het zijn zelfstandige landen in het Koninkrijk der Nederlanden, ja, waarmee we een normale relatie hebben. Ja, prima. En in zo'n normale relatie heb je, net als met België, heb je ook gewoon een verdrag dat als je een uitstaande schuld in één land hebt, dat het andere land daar helpt. Ja. Die eilanden die drijven op ons belastinggeld en dan als wij iets terug willen, dan maken ze het gewoon over. Klaar. Maar goed, het zijn niet de eilanden, het zijn individuele inwoners en dat dienen ze gewoon mee te helpen. Ondertussen is het natuurlijk wel weer een schandaal. Hè? De schandaal op schandaal. De vorige staatssecretaris van Financiën is min of meer hier ook al overgevallen. Gaat het nou nog een keer gebeuren? Want als terughalen ook alweer niet lukt. Wie gaat hier nou eindelijk... wie kop gaat rollen? Het hele systeem deugt gewoon niet. Nee, dan begint hem daar. Nou, ik dacht ook dat het systeem veranderd was. Vooral voor mensen die hier een tijdje vanuit het buitenland gingen werken. Zijn de controles aangescherpt voordat je aanspraak maakt op een toeslag. Je moet je een aantal keer als persoon ook melden. Maar kennelijk onvoldoende. En ik wil graag weten. Ik heb wel een hele uitgebreide set kamervragen klaar liggen over van ja, hoe heeft het nou zo lang kunnen duren dat we hier dus ook achterkomen dat het om zoveel gaat. En welke pogingen zijn er de afgelopen jaren nou ondernomen om dit te doen? Want het komt in één keer weer als een duvet uit een doosje. En ja, vooral die voetnoot, want dat lijstje wat je net opnoemde, dat moesten we uit een voetnoot halen uit dat rapport van 60 pagina's van... Oh ja, by the way, uit deze landen komt niet terugvorderen. En waar je zei Irak, ja, dat snap ik ook wel. Maar die andere landen snap ik niet. Dat de VS daartussen zit, nee, dat vind ik niet echt netjes. Hey Pieter, we hadden net Adele van der Plas aan de telefoon. Dat is de advocaat van die twee Turkse slachtoffers in de zaak Demmink. Nu richt jij je pijlen ook nog wel eens op die zaak. Heb jij het gevoel dat op dit moment er wel weer wat gang in die zaak zit? Dat er weer mogelijkheden zijn? Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar deze persoon. Dat is afgedwongen bij de rechter. Dus het Nederlandse OM wilde niet vervolgen, maar via een artikel 12 procedure moet er onderzoek gedaan worden. Dat onderzoek dat loopt nou. Het lijkt zeer traag te verlopen, maar goed, er is onderzoek. Dus daar dienen wij als politiek op te wachten. Ik begin ondertussen wel ongeduldig te worden. Nou was er deze week ook nog een toestand met de meneer Martin de Wit, een advocaat van een jongensprostituee, ja. Ergens een aantal decennia geleden, die zoveel zegt als de Nederlandse regering heeft gedoogbeleid gevoerd op pedonetwerken. Daar zijn ook kamervragen over gesteld. Wat vind je van die invalshoek? Gaat dat nog wat loskloppen? Nou, ik heb daar een behoorlijke set kamervragen samen met collega Peter Oskam over gesteld. Vier andere partijen hebben dat ook gedaan. Vooral de SGP en Bondes van Klaver hebben ook een behoorlijk vraag gesteld. Volg de zaak in Engeland is, zou ik zo zeggen. In Engeland is al vanaf begin jaren 80 hebben mensen gewaarschuwd voor pedofilie in hoge kringen. En nu is er eindelijk een onderzoek. Dat onderzoek is twee keer stuk gelopen. En twee keer is de rechter vervangen. En nu hebben ze een rechter uit Nieuw-Zeeland aangesteld. Om te kijken welke parlementariërs en welke andere rechters en andere mensen zich daar schuldig gemaakt aan hebben. En nu lijkt dat onderzoek te lopen. En ook hier lijkt het erop dat als er iets is, er heel lang geen onderzoek gedaan is. En daarom heeft het CDA andere gevraagd van zijn er al links met Engeland gevonden? En bent u bereid een aantal statements die de afgelopen jaren gedaan zijn in te trekken? Want er is gezegd dat er onderzoek gedaan was. Bijvoorbeeld de Amerikanen zeiden, heeft u onderzoek gedaan? Ja, we hebben grondig onderzoek gedaan. Er is helemaal nooit onderzoek gedaan in Nederland. Deze meneer, eind jaren 90 zijn er ook waarschuwingen gedaan in Amsterdam. Dat er zo'n 400 jongens in jongensbordelen zouden werken. En dat elke waarschuwing, elke aangifte van die jongens niet serieus genomen werd. Daar vragen we dus nu ook naar van wie heeft die aangiftes allemaal gezien? En wat is er destijds mee gebeurd? Of zijn die ook verdwenen, net zoals hier tapverslagen van Teven verdwijnen, net zoals hier fotorolletjes van Srebrenica verdwijnen en net zoals hier bonnetjes van Kees H. verdwijnen? Ik wil gewoon zien wat er gedaan is met die aangiftes. Ja, want je begint het gevoel te krijgen dat die Demmink-zaak nooit meer wordt opgelost. En heel af en toe krijg je zo'n idee van, nou misschien verandert er wat. We hebben nu Van der Steur in plaats van Opstelten. Teef is natuurlijk weg. Die man die eerst zei dat hij het ging onderzoeken toen hij Kamerlid was. En toen hij eenmaal staatssecretaris was, wist hij helemaal van niks meer. Zou er wat kunnen veranderen nu Van der Steur aan de touwtjes trekt? Nou ja, kijk, het is nu onder de rechter voor het eerst. En ik hoop dat onderzoek dat nu voortvarend opgepakt wordt. Nee, maar de vorige keer dat het onder de rechter was, zei de minister Opstelten, er is niks, zal niks komen en klaar. Ongeveer de domste uitspraak die man ooit gedaan heeft. Dat kan je wel stellen, hè? Want dat zegt wel. Hij dient zich als minister van Justitie zich niet te bemoeien met lopende zaken. Hij kende deze persoon en er is niets, er zal niet zijn. Dat betekent dat je dwars door de onderzoeken heen kruist. Het is heel wel mogelijk dat er dat er uiteindelijk niemand veroordeeld wordt. Hij heeft recht op een eerlijke rechtsgang. Daarom ben ik hier ook zeer terughoudend in aangeven of er iets gebeurd is of niet. Daar ga ik als politicus niet over. Daar gaat in Nederland een onafhankelijke rechter over. Maar nu het OM gedwongen is om onderzoek te doen, wil ik ook dat dat goed gebeurt. Al was het maar in zijn belang, zodat die zaak opgehelderd wordt. Er is wat of er is niet wat. En dat willen wij echt nu weten. Nou, wij ook. Pieter Omtzigt van het CDA, mag ik je hartelijk danken en succes wensen met je werk. Ja. Oké, bedankt en succes met je werk. Ja, dag Pieter. Dag. Dank je. Doeg. Het Haags geluid. De liefdespanter is blij dat die bankgraaiers dat tonnetje teruggeven. Dagboek van de liefdespanter. De leden van de Raad van Bestuur van Staatsbank ABN AMRO kregen ieder een ton salarisverhoging. Er waren mensen die dat redelijk vonden. Er waren mensen die erop wezen dat die salarisverhoging al jaren geleden was besproken en goedgekeurd. Er zijn mensen die wel zo'n onwaarschijnlijk dikke plaat voor hun kop hebben dat je ze eigenlijk zou moeten verbieden ooit nog ergens een mening over te hebben. Iedere inwoner van Nederland, man, vrouw, kind, ouderen, jongeren, gehandicapten, genaturaliseerden, hey ho, bio of allemaal, heeft 2000 piekjes moeten ophoesten om dat gedrocht van een bank van de ondergang te redden. Hiervoor in ruil krijgen wij hogere kosten, lagere spaarrente, nog steeds best stevige hypotheekrentes en natuurlijk een economische crisis die ervoor zorgt dat een miljoen mensen onder water staat met de woning en dat die arme drommels die moeten verkopen blijven zitten met forse restschulden en geen schijn van kans op kwijtschelding of sanering, want wij moeten wel dokken, de bank niet, maar wij wel. En de basis van die schuldenhut, dat tuigert schoor op dat totaal amorele zootje struikrovers, zou dan 100.000 euro per jaar salarisverhoging moeten krijgen omdat ze geen bonussen van miljoenen meer mogen ontvangen als dank voor het oplichten en uitkleden van de arme burger? Mooie boel, gelukkig waren ze uiteindelijk zo verstandig de loonsverhoging terug te geven. Anders hadden ze van mij allemaal mogen worden ontslagen en uitgezet zonder paspoort. Nu hoeft eigenlijk alleen degene die meende dat hij dit wel zou kunnen laten vliegen en het groene licht voor dat tonnetje heeft gegeven wat mij betreft af te treden. Gerrit Salom, tijd om te gaan rentenieren. Met pek en veren die bank uit. En wegwezen. Dagboek van de liefdespanter. Mooi gesproken, Jantje. Ja, de Vlaamse kippenhouders Herman Biele en Hildegard Cornelissen hebben een rechtszaak aangespannen tegen hun buurman Steven B. Want die terroriseert het echtpaar met luide muziek en koeiengeluiden uit een speaker die recht op het slaapkamerraam is gericht. Oh. En hoe komt het allemaal? Vanwege een lawaaiige haan. En we bellen even met de Bieletjes. Zien als het. Dag meneer Biele, u spreekt met Jan Heemsek en Jan Roos van het programma Echte Jan van de Nederlandse Radio. Kunnen we een momentje spreken? God, het gaat toch weer niet over die haan zeker? Nou, ik hoopte het wel meneer Biele, want het is een fascinerend verhaal vinden wij in onze rubriek. Klein leed hebben wij. Ik heb daar niks aan toe te voegen hoor. Nee, wij zijn juist zo nieuwsgierig. U heeft binnenkort toch een rechtszaak tegen uw buurman? U heeft toch een rechtszaak tegen uw buurman deze week? Want er komt een uitspraak op, is ja, het niet? Ja, dat staat in alle Belgische kranten. Dus ja, daarin staat, kan ik jou niet zeggen eigenlijk. Ja. Maar we zitten in Nederland en dan lezen we heel weinig Belgische kranten. Vandaar dat wij u even bellen. Ja, dat kan goed zijn. Maar nou belt u mij eigenlijk privé op. Hoe komt u eigenlijk aan mijn nummer? Ja, dat staat in het telefoonboek. Dat denk ik ook. Nee, dat staat niet in het telefoonboek. Oh. Dat zegt u niet juist. Mijn nummer staat niet in het telefoonboek. Nou, wij hebben helaas geen enkel idee hoe onze redactie aan uw nummer is gekomen. Wij zijn de presentatoren en wij zijn zo ontzettend nieuwsgierig. Ik heb er eigenlijk niks aan toe te voegen. Alles wat er te weten valt, staat in de kranten. Maar heeft u die hanen nou nog of zijn die dood? Nee, die haan is er niet meer. Goed, maar ik ga u laten. Nog een prettige avond. En de koeien dan? Dag. Hallo? Godverdomme. Je probeert de mensen te helpen en dit krijg je. Ik hoop dat hij de tering krijgt. Echte Janne. Het was dit weekend onversneden tyfus weer. We zouden best wel eens willen weten waarom. Op naar Lichtenberg. Oh. De weervoer van het oosten. Hoe kan het weer? Keer op keer. Atmosfeer. Het verkeer. Hallo, yes. Echootje. Zo, echt wel. Hey Gerrit, waarom is het zo'n takkenweer? Nou, we hebben met een westcirculatie te maken. Ja, en dan met wat hebben we te maken? En wat? Ja, westcirculatie. Ja, het komt vanuit het westen. Ja, westcirculatie. En kan je dat niet veranderen? Want we vinden het kut. Dat nou, daar vind ik nog te vroeg voor. Oh. Oh. Hey, ja. Wanneer houdt het dan op met Regonon? Vanaf woensdag wordt het beter. Vanaf woensdag. Vanaf woensdag. Maar heb je enig idee hoe depressief je hiervan wordt? Heb je, nou, vandaag gaat het ook al wel een klein beetje overdag. Maar ja, dan slapen jullie denk ik toch tot een uur of 12 omdat het nou weer nacht is. Nee jongen, we moeten gewoon morgen weer werken hoor. Hé, hey, wacht even. Ik moet morgen mijn moeder naar het ziekenhuis brengen. Maar, ik ga wat wel is even... met je moeder dan? Ja, ik ga wel op zijn Nico Dijkshoorns verder. Vind ik, heb ik er een zin in. Oh, godvernee toch. Ja. Ik moet morgen mijn moeder naar het ziekenhuis brengen. Oh. Heel vroeg. Nou, wat is vroeg? Ja, volgens mij moet ik daar een uur of 10 zijn al, joh. Oh. Joh, dan zit ik al anderhalf uur te werken, joh. Halve werkdag al achter de rug. Nou, prima, Gerry. Hé, hey, ja. Laten we het even... Wat is met je moeder dan? Hé, wat? Die is aan de rug geopereerd en die moet nu weer naar controle. Oh, niets ergs. Nee, joh, want dan zou ik het toch niet morgenochtend brengen als er iets ergs is. Zou je nu gaan? Nou, ook niet nu, dan zou ik... Ja. Iets later. Nou ja, Ger. Ja. Is het nu zomer, omdat er zomertijd is ingegaan? Gewoon een vraagje. Nee, het is niet helemaal zomer, maar ik had wel het gevoel dat het langer licht was. Ja. Hé, hey, Gerry, even over het weer, want daar bellen we je nou voor. Ja. Wanneer wordt het beter? Want ik word er scheidsziek van. Nee, het is echt niet meer leuk, namelijk. Ja, serieus. Nee, maar uit je hemd, Gerrit, en het regent, slagregen, nee, alles nee, nat. Nee, en... ik wil je niet persoonlijk de schuld geven, nee, maar sinds we jou bellen... Regent het wel vaak. Is het wel heel slecht weer. Ja, nou, dan zit er maar één ding op, hè. Nee, maar verklaar het maar gewoon even. Is het normaal voor de tijd van het jaar? Worden we extra hard gepakt? Nee, we worden niet extra hard gepakt. Nee, maar Gerry, het is mooi geweest. We willen gewoon eens even wat mooier weer. Ja. Een mooi zonnetje, temperatuurtjes nou, boven de 20. Vandaag komt het zonnetje nog wel door. Nou, waar jou niet hier, nog wel. Maar ja, later op de dag dan begint het weer opnieuw te regenen. En dan hebben we weer de dinsdag en de woensdag is het ook weer wisselvallig. En, ja, ja. Vanaf woensdag wordt het dus iets beter. Na woensdag wel, ja. Maar ook weer kouder. Dus, kouder ook. Ja. Jongens. Vanaf wanneer wordt het beter? Beter. Echt serieus. Nee, boven de 20 graden. Ja, voorlopig. Wat zonnetje. Is dat over een maand of over een jaar? Of... Nou, laten we stellen. Hoe wordt de paas? Nou, durf ik het te vragen. Paas is volgende week. Ja, hoe wordt de paas? Kunnen we de eieren buiten verstoppen in het gras? Of moet het weer binnen achter de boeken en in de kast? Nou, als je niet. In de kamerplant. Nou, jullie zitten wat in het westen. Nou, in het oosten, was heel erg in het westen. In het oosten kunnen de eieren nog bevriezen. Chocolade-eieren die bevriezen niet, Gerrit. Ja, doen jullie met chocolade-eieren? Doe jij, nee, Jan, jij doet het ook met je. Jouw kinderen zoeken er ook chocolade-eieren. Ja, gewoon eieren kennen. Ja, zoeken ze bij jullie gewoon eieren? Ja, kinderen van 22 en 20 en 19, die gaan er geen paarse eieren meer. Nee, maar gewoon andere kinderen, jonge kinderen in jullie streek, die zoeken er ook gewoon chocolade-eieren. Die zoeken er niet. Dat ligt eraan wat voor ouders ze hebben. Ja, maar jij gaat toch godverdomme niet geen gewone eieren zoeken? Wat is daar nou? Daar is toch allemaal gemoer aan? Dan zou ik echt niet eens naar buiten gaan. Heb je een doos eieren? Maar voor een chocolade-ei dan wel? Ja. Nee, hij heeft niks aan. Nou ja, goed. In ieder geval... Een ei met een dooier. Ja. Het vriest in ieder geval met Pasen in de oosten. Aan de grond, ja. En in het westen niet, maar het is ook niks nog steeds. Nee, het nog is steeds gewoon een beetje een grillig Pasen. Grillig Pasen. Met wel wat zon erbij, maar het voelt fris aan. Jongen, dan willen we een open haartje, Jan. Nee, ik ben het zat, joh. Ik wil ook geen houtblok benzine ook, echt niet. Nee, het is ik heb echt 2 kuub open haardhout erin gejankt al deze winter. Hé, hey, maar Gerry. 2 kuub maar. Ja, 2 kuub. Heb je wel eens een kuub open haardhout in je tuin gehad, Gerrit? Dat is een hoop, hoor. Wij stoken 5 kuub, 6 kuub. Heb je wel centrale verwarming dan verder, of niet? Nou, gaskachels erbij. Gaskachels? Gaskachels? Ja. Dat is ook binnenkort afgelopen, hè? Want? Nou, je denkt geen gas meer, denk? Hebben ze gas? Gaskachels. Een open haard en gaskachels. Ja. Vreten jullie ook bloembollen daar nog of zo? Nee, daar hebben we niet. Daar hebben we gehad. We hebben sinds kort aardappelen. Oh, nou, wat al lekker. Ja. Hé, hey, kut weer. Heb je wel nog een mooie spreuk ten aanzien van ik dit? Ik had misschien nog wel met de kinderen een Efteling gewild, maar dat doe ik ook niet om. Nou, maar ik zal even wat maar krachtiger zijn dan met het weer. Nou. Tot en met woensdag nog wisselvallig, een graadje of 8 tot 10. Yes. Daarna gaan we richting de 7 tot 8 graden vanaf donderdag tot en met de paasweekend. En dan is er wel wat meer zon, dan wordt het ook allemaal wat rustig, maar ook nog veel wind. Oh. Daar hebben we gisteren nog gehad op de zondag. Oh. Maar... tot met woensdag ook nog redelijk wat wind. En dan komt de weerspreuk. Oh. Ja. Laat het weer zijn wat het wil. Ontkleed u niet voor half april. Nou, dat is wel grappig. Ja, moet eerlijk zeggen. Normaal zou ik gelijk zeggen. Wat is dit voor achtelijk? Maar ik vond deze leuk. Ja, ik ook. Ja. Wil je nog één keer zeggen? Laat het weer zijn wat het wil. Ontkleed u niet voor half april. Oké. Okay. Nou, dat vind ik ook vind voor ik de gemiddelde Nederlander een goede tip. Begrijpelijk ook. Ja, hè. Je was uitermate sterk vandaag. Ik vond je ook sterk, Gerrit. Je, je hebt je niet onder zware druk, heb je niet gebogen. Nee, ik ben jullie ook heel dankbaar dat jullie altijd mij een beetje sparen. Ik vind het overigens heel laat en ik ben heel moe. Ja. Ben je ook zo moe, Gerry? Ik ben wel moe, want ik heb al een beetje gedut, moet ik eerlijk zeggen. En ik stond op, want ik lag al een klein beetje in bed. Ik heb meteen het nachtkastje gestoord. Ik heb een beetje pijn aan het knie, dus ik strompel weer naar boven, zo dadelijk naar het bed toe. Hoe laat moet je op voor de pinken? 6:15. Potverdrie, wat doe je dan als eerste? Dan sta ik naast het bed. Oh ja, mooi. Hey Gerrit, dankjewel voor alles. Slaap lekker, goedmorgen. En, goed gewoon is het. Oh, ja. Goed gewoon. Het onmoois van die anderen. Ja. Jongens, aju. Die pedo. Ja, oh. Ja, doei! Oh, de naneuk. Nou Jan, wat vond je er zelf van? Ja, inspirerende jongen. Je praat een beetje veel, die Albert. Nou, dan hadden wij niet zoveel hoeven te praten. Dat is wel weer prettig. Ja, is ook wel eens een keer leuk. Volgende week hebben we mystery guest. Ja. Ik weet één ding zeker, het is niet Johan Houwers. Dat ga ik ook vanuit, wat suffert. Nou, dat is toch niet te geloven. In ieder geval, bedankt voor het luisteren. Om te profileren. Nou, echt Janne. Wij gaan naar bed. Ik ben kapot moe. Ik ben ook moe, jongen. Echt dag. Dag allemaal. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Jan, het zou mij ook niet verbazen als jij eruit ziet als een gemiddelde Meppelse vrouw. Nee, ik heb een heleboel gemiddelde Meppelse vrouwen gezien de vorige keer dat ik daar was. En geloof me, die lijken niet op mij. Nee, ze hebben allemaal kleine borsten. Goeie! Kabouter.